Met het NOS Journaal. Het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem wil op afdelingen met kwetsbare patiënten alleen nog gevaccineerd personeel laten werken. Dat zegt bestuurder Hans Schoot tegen de NOS. Nu mag zijn plan nog niet, omdat werkgevers de vaccinatiestatus van medewerkers niet mogen opvragen. Maar hij roept minister De Jonge op om dat wel mogelijk te maken, omdat hij bang is dat patiënten anders het ziekenhuis gaan mijden. Eerder deze week deden de brancheorganisaties voor de ouderen, thuis en gehandicaptenzorg een vergelijkbare oproep. En ook verschillende werkgeversorganisaties willen de vaccinatiestatus van personeel kunnen inzien. De Amerikaanse president Biden wil geheime documenten over de aanslagen van 11 september 2001 openbaar maken. Het gaat om stukken die te maken hebben met het onderzoek van de FBI naar de terreuraanslagen. Mogelijk gaan ze over de rol van Saoedi-Arabië. Nabestaanden vermoeden dat dat land terreurgroep Al-Qaeda heeft geholpen. Max Verstappen hangt een straf boven het hoofd, omdat hij gisteren bij de tweede vrije training in Zandvoort de regels mogelijk heeft overtreden. Hij zou een inhaalmanoeuvre hebben gemaakt op een moment dat dat niet was toegestaan. Mogelijk wordt hij door de wedstrijdleiding een paar plaatsen teruggezet bij de start van de Grand Prix morgen. Op de Paralympische Spelen hebben tennissers Diede de Groot en Aniek van Koot het goud gepakt in de finale van het damesdubbelspel. Ze waren met 6-0 en 6-1 veel te sterk voor hun Britse tegenstanders. Met het goud voor de Groot en van Koot duurt de dominantie van Nederland in het vrouwendubbeltoernooi voort. Sinds het debuut van de sport op de Paralympische Spelen in 1992 was Nederland altijd de sterkste. Eerder vandaag was er ook al tennissucces voor Team NL. Sam Schreuder won het zilver in het heren enkelspel. Het weer, nu nog bewolkt, maar vanmiddag zonnig. Het wordt 18 graden in het noorden tot 24 graden elders. Ook morgen is het zonnig en met 21 tot 25 graden is het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Door een ongeluk is het langzaam rijden op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Tussen Barneveld en Amersfoort-West over 9 kilometer met een half uur vertraging. Vanwege politieonderzoek is daar de rechterreis ook nog dicht. Eventueel kan je omrijden vanaf Barneveld en via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. Er was een aanrijding op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij de Alfred Falkenswaard nog zo'n 10 minuten oponthoud. Daar zijn alle rijstroken weer open. Door de werkzaamheden en de afsluiting van de A59 loopt het vast op de A59 van Den Bosch naar Zierikzee. Tussen Waspik en Knoopend Hooipolder 3 kilometer met een half uur oponthoud. Tussen Landgraaf en Kerkrade Centrum rijden geen treinen vanwege inzet van hulpdiensten. Houd er rekening met meer dan een uur reistijd. We waren bereid om tot onze nek in het strand te staan. Het Zuidelijk Toneel, Pax en Boy Jonkergauw presenteren. Gevaarlijke namen. Srebrenica door de ogen van getuigen. Vanaf 11 september in de theaters. Kijk snel op 25jaarsrebrenica.nl. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountants. Hallo Jumbo, heb je nog een leuke boodschap vandaag? Jazeker, want ons familiebedrijf viert 100 jaar met ouderwets lage prijzen. Zoals koelverse groente of aardappelen, 1 plus 1 gratis. En restaurantenpizza's, 3 voor 5 euro, ook op jumbo.com. Jumbo, iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. Meer over de meerwaarde van de accountant nba.nl/rekentop. Ouderwets lage prijzen vind je ook op jumbo.com. En bestel je voor het eerst je boodschappen online, dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Ga naar jumbo.com/welkom. Staatsloterij bestaat 295 jaar. En daarom geven we nu extra veel prijzen weg. Benieuwd? Kijk op staatsloterij.nl. En je maakt in september natuurlijk kans op die jackpot van 15,3 miljoen euro. Netto. Koop dus snel je staatslot. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus. NPO Radio 1. KRO NCRW. Ik kan de woorden nog niet vinden. Geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor hoe het met de taal staat. Boodschappen vermoorden, maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat. Spits. Dankjewel, Charles en Mieke. Goedemorgen. Ze stonden na het overleg met de informateur Mariette Hamer naast elkaar, Lilianne Ploemen en Jesse Klaver. Vertegenwoordigers van het linkse blok, waarvan de heren Rutte en Hoekstra hebben duidelijk gemaakt dat dat blok niet aan hun been zou komen te hangen. Jesse Klaver nam als eerste het woord. Maar wat ik nou zo mooi vond, was Lilianne Ploemen daarnaast. Ze zei in eerste instantie niets tot weinig. Ze keek naar Jesse en haar lichaamstaal maakte duidelijk dat de woorden die hij sprak haar volledige instemming hadden. En er was nog iets. Weliswaar minimaal, maar toch duidelijk hoorbaar. Haar instemming verletterde ze met de mmm. Ze mmmde zachtjes tussen de woorden van Jesse Klaver door. Als vormde de mmm het cement in het betoog van Jesse Klaver. Alsof het zijn woorden verstevigde. Alsof die woorden met elkaar een blok vormden. Als taalliefhebber genoot ik ervan. Sterker, ik viel ervoor als een blok. Welkom in de taalstaat. Jij kijkt vanuit de villa in de wijk waar de wind niet komt. Waar de liefde niet verdwijnt en hier ik nog stroomt. Tuinmannen trots kijken naar de frisse gazon. En de huisvrouwen klagen zonder te weten waarom. Jij kijkt van op de skireis en Ledezalp. Die afdaling op de zwarte piste was uw allerdiepste dal. Of misschien dat incident een derde dag. Zo'n schoon nieuw pakje en niemand die het zag. Jij leeft vanuit de optiek dat zekerheid normaal is. Dat iedereen zijn weg terugvindt dat ze verdwaald is. Dat iedereen kan terugvallen op zijn vader. Wanneer de schulden opstapelen tot grote financiële katers. Als jij gelukkig bent, dan ben ik blij. Maar wijs niet met dat ongevormd vingertje naar mij. De wereld is een strandhuis en drama nog een feest. Dat je kent het al, die boekjes die je leest. Stop met leven in de luchtkasteel. Want je hebt er alles voor gemist, zoveel. Prinsesje, stop met leven in de luchtkasteel. Ik zei u alles voor gemist, te veel. Je snapt niet alles wat er in mij speelt. Waar je opgegroeid waard zonder grote tv. In een onverzorgd huis van het OCMW. Met twee broers, één zus en nu alleenstaande moeder. De resten van haar twee exen probeerden op te voeden. Was uw oudste aandenken aan uw jeugd? Een beeld is van uw ouders die ruzieën aan de deur. Was uw vader geen man maar een kind was? En uw gezin in feite helemaal geen gezin was? Stel dat de vader van uw broers niet meer had nagelaten dan die Congolese roots. Als ze hem beloofden om te komen op verjaardagen, liet hem ze heel de dag hopend door het raam staren. En stel dat uw geadopteerde zus schizofreen werd na experimenten met drugs. En dat ze later zou bevallen in de psychiatrie van een zoontje dat ze nu nog altijd amper krijgt te zien. Beeld u even in, nooit geld voor vakantie. Zelfs niet in Dardenne op een marginale camping. Elke zomer teruggedwongen worden naar een kamp. Ik zat niet in Marbella wat de zonnen op het strand. Als je zo'n zeven had gezien, had je dan ook niet soms de wens om niet te leven sinds uw 10? Worden dan zelf niet op uw 12 beginnen roken? Worden dan op uw 13 niet voor de eerste keer bezopen? Even serieus, had jij dan nog een keus? Als uw vader op uw 16 snuift voor uw neus. En ondertussen al zijn geld erdoor begint te halen. Schulden die hem nu nog altijd af zit te betalen. Ik vind het raar dat ik soms zoveel angst heb. Ik heb geen plan B, ik heb geen fucking vangnet. Snap je nu waarom ik zou pas een bezetene? Ik heb niet al die dingen waar geld uit kunt rekenen. Stop met leven in de luchtkasteel. Want je hebt er alles voor gemist. Hij heet Young Yellow, is Yellow Stalens uit Antwerpen. Hij maakt Nederlandstalige hip-hop. Zijn album heet Marcel en het magnetisme van de goot. Dat vind ik al een geweldige titel. Deze song staat er ook op. Het heet Luchtkasteel, maar de tekst is niet dromerig te noemen. Integendeel, er wordt een schil contrast geschetst tussen arm en rijk. Een tekst waarin verontwaardiging doorklinkt en ook een type angst. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Geke van Velsen, directeur van de Stichting Lezen en Schrijven over de gevolgen van de corona voor de laaggeletterden. Herman Koch over zijn boek Een film met Sophia. Joke Linders over de taalschat Pluk van de Pettenflat. Geert en Waling is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom van de Dikke van Dalen met het woord van de week. Jaco de Kraker zit achter het taalloket van Onze Taal. Dick Jans uit Amsterdam met het vergeetwoord. Boas Kok en Karel Gerlach van Goldband over hun album Betaalbare Romantiek. En René Appel met de TNA van Max Verstappen. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Dat de coronacrisis grote gevolgen heeft gehad voor het onderwijs was al langer duidelijk, maar het onderwijs voor laaggeletterden blijkt het afgelopen anderhalf jaar extra hard te zijn getroffen. U hoorde al een reportage daarover in het Radio 1-journaal eerder vanochtend. Het is voor deze groep veel moeilijker om online onderwijs te volgen, waardoor veel cursisten zijn afgehaakt. En nu het onderwijs weer langzaam naar normaal gaat, blijken deze mensen voor een deel ook uit het zicht te zijn verdwenen. Dit lazen we in het onderzoek dat de Stichting Lezen en Schrijven vandaag presenteert aan de vooravond van de Week van Lezen en Schrijven. Geke van Velsen is directeur van die Stichting Lezen en Schrijven. Goedemorgen, Geke. Goedemorgen. Goedemorgen, ik mag Geke zeggen. Zeker. Ja, goed, hoe groot is de terugloop in die aanmeldingen voor die taalkursussen? Nou, hoe groot dat precies is, dat weten we niet. Want we weten in Nederland niet precies hoeveel mensen daar op dagelijkse basis werken aan. Hè? Lezen, schrijven, rekenen, omgang met de computer. Maar de rondgang die wij gedaan hebben, langs wel meer dan 30 organisaties. En in Nederland wordt dat onderwijs aan die laaggeletterden gegeven door professionele organisaties, hè? ROC's en taalscholen. Maar ook bibliotheken, maar heb ik begrepen. Maar ook uitgevoerd door vrijwilligers en bibliotheken. Ja. En die moesten natuurlijk van het ene op het andere moment dicht, locaties sluiten. Mm-hmm. En die lessen die werden dan eigenlijk of stopgezet of online aangeboden. Maar wat we zien in gewoon die rondgang is dat heel veel organisaties zeggen van ja, we hebben toch een grote terugloop gezien. We hadden bijvoorbeeld wel 160, 170 deelnemers. En ja, tijdens corona echt nog maar 35. Of een taalhuis dat zegt, we hebben normaal een inloopspreekuur en taalcafés waar wekelijks wel 100 mensen komen. Nou, dat zijn niet mensen waarmee ze precies weten wie dat zijn, maar die wel gewoon hun lessen en het oefenen aan aan de Nederlandse taal hebben moeten missen in die periode. Ja. En hoe is het met de vrijwilligers? Ook die vrijwilligers zijn teruggelopen. Er zijn veel vrijwilligers, taalvrijwilligers noemen we ze, die met heel veel liefde cursisten begeleiden, oefenen met lezen, mm-hmm. schrijven, rekenen. En daarvan zijn veel oudere deelnemers die of gewoon niet leuk vonden om dat online te begeleiden, of daar gewoon niet digitaal vaardig genoeg voor waren. Dus met die Week van Lezen en Schrijven die nu voor de boeg staat, willen we ook echt wel een oproep doen om die werving weer te starten en de schouders eronder te gaan zetten. Ja, ja. Een oproep. Beroep is misschien alleen niet genoeg, hè? Misschien moet u meer doen. Nee, ik denk dat we wel weer moeten doen. Want we zien dat het online onderwijs voor een groot deel van die doelgroep van die taalleerders, om het zo maar te noemen, wel heel succesvol is geweest. Maar en wat is het gevolg als, wat is nu het gevolg geweest nu ze die cursus niet hebben gevolgd? Want er is corona, er wordt uitleg gegeven over wat je wel en niet kunt doen. Misschien worden die mensen daardoor ook minder goed bereikt. Absoluut. En basisvaardigheden zijn nou simpelweg iets wat je echt nodig hebt in alle aspecten van het leven. Ook om de coronamaatregelen te kunnen begrijpen, maar ook om mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt en je kinderen te kunnen begeleiden met online onderwijs. En heeft u dat ook onderzocht, wat die gevolgen zijn? Of is dat een vermoeden? Is dat gewoon het aantal deelnemers enorm is teruggelopen en dat er veel minder mensen gestart zijn met het werken aan die basisvaardigheden. Hoeveel precies weten we niet. Nee. Maar de aantallen die we nu uit deze verkenning ophalen zijn best wel zorgwekkend. Met name in dat non-formele deel wat voor die vrijwilligers wordt gegeven. En hoe krijgt u ze nu terug? Wat is het strijdplan van de Stichting Lezen en Schrijven? Nou, het strijdplan heeft eigenlijk drie aspecten. Want het eerste is dat online onderwijs voor veel mensen wel perspectief biedt. En dat betekent dat we meer moeten doen. Ook om ze online te werven. En dat we ook de randvoorwaarden in orde moeten hebben. Want veel mensen. Wat gaat u dan doen? Wat we gaan doen is dat veel cursisten hebben gewoon geen laptop of computer om mee te kunnen doen met dat online onderwijs. Daar moet wat aan gebeuren. Dat is het eerste. Het tweede is die Week van Ze Lezen. Hebben geen laptop en computer. Ja, u gaat er gauw overheen, maar hoe krijgt u ze daar? Als u de mensen niet eens weet waar die mensen zijn. Nou, die mensen die komen erop af omdat ze weten dat die bibliotheken open zijn, dat de buurthuizen openstaan en dat daar laagdrempelig een plek is voor iedereen om te werken aan lezen, schrijven, rekenen, omgaan met de computer. Nou, dat breed bekendmaken Dat doen we met talloze organisaties in Nederland, ook volgende week. Maar ook de overheid zal daar meer geld voor moeten uittrekken. Maar hoe doet u dat? Hoe maakt u dat bekend? Want die mensen zijn uit zicht verdwenen. Hoe krijgt u ze? Hoe bereikt u ze dan? Nou, er zijn heel veel onderwijsorganisaties die wel contact hebben gehad met die cursisten, die geprobeerd hebben om ze online erbij te houden. Die kunnen ze opnieuw benaderen. En anderzijds zijn er dus heel veel plekken in Nederland waar de deuren voor openstaan, die altijd maar heel laagdrempelig dat onderwijs hebben. Maar weten die mensen dat? Weten ze dat? Nou ja, dat proberen we nu breed uit te meten en proberen daar al die organisaties ook komende week weer de schouders eronder te laten zetten om ze uit te nodigen, die deuren open te zetten en ze op te roepen dat ze niet de enige zijn. Die en hoe bereikt u die organisaties die dat moeten doen? Wij hebben contact met heel veel van die organisaties. Mm-hmm. Ook de Rijksoverheid voert daarin een grote campagne die er weer aan gaat komen. De bibliotheken zijn open en gelukkig zijn er ook heel veel professionele taalorganisaties, ROC's, die die cursisten opzoeken en ze uitnodigen om absoluut weer te gaan starten met leren. Ja, u had het ook over geld. Ja, geld is echt een probleem. Want we daar zijn wel heel lang over aan het mopperen. Maar wat die organisaties vooral zo als een doorn in het oog zit, is dat het allemaal niet structureel is. Dus ze weten niet wat ze kunnen investeren en of ze volgend jaar opnieuw leerkrachten kunnen aantrekken om die mensen die moeite hebben met taal te bereiken. Ze moeten financiële zekerheid, zodat ze dat kunnen aanbieden en blijvend kunnen aanbieden. Ja, dus dat is een boodschap aan het nieuwe kabinet. Ja, ja. Verdubbel dat budget. Uw taak is die mensen te bereiken. En het kabinet... Ja, er wordt heel erg veel over gepraat over het kabinet en of er wat gebeurt, dat weten we niet. Maar als het kabinet gevormd wordt, dan moet er geld vrij worden gemaakt hiervoor. Absoluut. Ik dank u. De taal in de zaterdagkranten. Dat was vanmorgen nauwelijks te zien. Hij zat helemaal ondergedoken. Je zat helemaal ondergedoken in die kranten. Ja. Maar goed, de kranten van deze zaterdag, Jaap. Jaap Frieso, wat ben je tegengekomen? Ik ben er bovenuit gekomen, Frits. Ja. Nou, natuurlijk veel Formule 1 in de kranten, dat zal je niet verbazen. De Telegraaf komt superlatieven tekort. Smullen in de duinen en kippenvel in Zandvoort. Volgens de krant raast de romantiek door de duinen op de eerste dag van het historische race-spektakel. Trouw die sprak een aantal fans die creatief reageren op vragen over de milieuschade. We hebben zoveel uitstoot in Nederland waar niet duizenden mensen plezier van hebben, zegt de een. En de ander, op de tribune denk ik niet, wat jammer voor het hagedisje. In de Volkskrant een interview met spoken word-dichter Saïre Krieger over het gedicht van het jaar. Komende zaterdag verschijnt haar vertaling van The Hill We Climb van Amanda Gorman. Ik dacht dinsdag al. Dinsdag? Maar, ja. Ook, ja, ik heb zaterdag opgeschreven. Ja, dinsdag, je hebt helemaal gelijk. Ja. Dat bij de inauguratie van Joe Biden werd voorgelezen. Krieger gaat nog even kort in op die controverse die er ontstond, hè, rond Marieke Lucas Reineveld. Het ging er volgens haar niet per se om dat het een zwarte vrouw moest zijn, maar wel een spoken word dichter, omdat dat zo'n specifiek genre is. Krieger is tevreden met haar vertaling, zegt ze, maar het heeft al heel veel bloed, zweet en tranen gekost, zegt ze. Bijvoorbeeld in een mooi voorbeeld geeft ze daarvoor, want hoe hou je de halve rijm vast in een zin als we wish harm to no one and harmony to all. Er gingen 6 vertaalpogingen overheen totdat ze eruit was. Het werd dit. Om met niemand naar hand gemeen te streven, maar in gemeenschap samen te leven. Even opkouwen. Ja. In Trouw wordt voortgebordeerd op een polemiek die ontstond naar aanleiding van een column van Abdelkader Benali, die eerder deze week schreef over de albolligheid van een studie Nederlands. Studente Mila van Nieuwenhuizen geeft hem uitgebreid van repliek. Het is volgens haar onzin om te stellen dat het Nederlands in Nederland een kleine taal is geworden. Nederlands is overal om ons heen, het leeft. Hoe is dan welkom dat er minder inschrijvingen voor de studie Nederlands zijn? Simpel zat, schrijven Nieuwenhuizen. Dat ligt vooral aan het centraal schriftelijk eindexamen Nederlands. Dat volgens haar bestaat uit gemekker over hoofdgedachten en kernzinnen. Daar kan geen bevlogen docent Nederlands tegenop. Het septembernummer van Onze Taal is verschenen. Daar besteden we ook altijd even aandacht aan. Daar staat een artikel in over de menselijke trekken die wij het weer toedichten. Er staan hele aardige voorbeelden in. Bijvoorbeeld over de zon die als een soort personage door weer mannen en vrouwen wordt opgevoerd. Die zeggen dan, de zon laat zich van zijn beste kant zien. De zon heeft het nog steeds moeilijk. Of de zon doet een stapje terug. Ja, grappig, hè? Daar heb ik nooit zo over nagedacht. Nee. Tot slot in het NRC een zeer leerzame kleine cursus ruzie maken in relaties. Ruzie kan positief zijn, maar we moeten het wel effectief doen. Een belangrijke tip is het vermijden van zinnen met jij erin. Dus je moet niet zeggen, jij doet nooit of jij zegt altijd. Maar begin liever met ik of wij. Dus bijvoorbeeld niet zeggen, jij kookt nooit. Maar ik vind het zwaar om het huishouden alleen te doen. Nou, daar ga ik maar eens op oefenen. Ik wens je daar veel succes mee. Dankjewel, Jaap Frieso. Het is zaterdag. Tijd voor de taalstaat op Radio 1. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat? Herman Koch, morgen viert hij zijn 69ste verjaardag. Is een van de weinige Nederlandse schrijvers die ook in het buiten... Ja, 68. Moet je op deze leeftijd niet... Nee. Maar word je morgen 68? Ja. Oh. Kom ik dan 69? Dan begin ik ook te twijfelen. Ja, nee. Sorry goed. Dat ik je onderbreek. Dat is prima. Ik ga even door. je bent een van de weinige schrijvers, was ik aan het vertellen, die ook in het buitenland succesvol is. Zo vond ik je boeken dit jaar in een grote boekwinkel in Bordeaux of een aantal jaren geleden in Annecy. En op de een of andere manier deed me dat goed. Zijn diner werd zelfs in de Verenigde Staten een bestseller. Een schrijver met internationale allure. En als je zijn nieuwe boek Een film met Sophia leest, dan snap je weer waarom hij over de grens reikt. Zijn hoofdpersoon, Stanley Forbes, is een al wat oudere, cynische, internationaal succesvolle filmregisseur. Amerikaans klinkende naam, maar hij is een Nederlander. Als hij bij zijn vriend Karl Hermans kennis maakt met Sophia, een heel mooi meisje van 17 jaar, denkt hij, met haar wil ik een film maken. Maar gaat het nu om de film? Of gaat het om het meisje? Herman, je hebt je al laten horen. Morgen word je 68. Van harte welkom. Voordat we over je boek gaan praten, wil ik eerst vragen je een keuze te maken uit de drie kussens die voor je liggen, met daarop de gezichten van Godfried Bomans, Hendrik Marsman en Carrie van Brugge. Ja. Stel, je bent moe. Welk kussen trek je dan onder je hoofd? Nou, ik heb er al even naar kunnen kijken. En ik vind die foto van Marsman wel de mooiste. Het is zo'n mooie jongen. Het lijkt een beetje op een jonge Gerard Reven. En ik zou dus het liefst, dus los van de literaire kwaliteit, zie ik die Marsman bij mij wel op de bank liggen. Ja. Dus je gaat eerst af op het uiterlijk. Ja. In dit geval wel. Ja. Want ik heb met alle drie de schrijvers heb ik persoonlijk niet zoveel. Ik ook van Marsman ken ik ook alleen die brede rivieren en de laagland. Ik ben ook nooit zo'n poëzielezer geweest. Nee. En Godfried Bomans. Maar zijn er wel Nederlandse schrijvers die je in hoge mate bewondert en die bijvoorbeeld jou beïnvloed hebben? Die liggen hier dan niet bij, maar zijn die er wel? Ja, dat is met name Gerard Reven geweest. Ja. Eigenlijk altijd. Vooral toen ik eenmaal op 15, 16-jarige leeftijd op weg naar het einde las, toen dacht ik, dit kan dus ook. Want we hadden op de middelbare school die vervelende boeken allemaal. Ik zal ze niet alle namen noemen waar je dan het hele plot van moest na vertellen en dan ook nog motiveer je antwoord, stond er dan, was er de volgende vraag. En opeens zag je iemand die gewoon losging. Het was een beetje voor mij een openbaring als een punkgitarist die opeens de eerste gewoon met drie akkoorden een nummer gaat spelen. Ik vond het zo dat je denkt, dit is schrijven en zo wil ik ook schrijven. Dus maar dat betekent los van alle conventies en in een volstrekt eigen stijl. Een volstrekt eigen stijl en plotloos. En gewoon, zoals hij het zelf formuleerde, geouwe hoer waar God zegen op rust. Ja. Hebben die teksten van Reven jou ook beïnvloed? Ik herinner me nog dat je bandjes maakte voor het radioprogramma Borat. Ja. En dat je, uiteraard kennen we je allemaal van Jiske Vet. Heeft die taal van Reven daar nog een rol bij gespeeld? Zit die altijd in je achterhoofd? Ja, in die tijd zeker. En ik weet bijvoorbeeld absoluut zeker dat bijvoorbeeld de dierenwinkel van Jiske Vet, dat toch wel een soort Reviaanse taal was. Dat deed ik ook wel opzettelijk als ik dat opschreef. En het was op een bepaald moment ook heel leuk om via hoorde ik dat Gerard Reven ook met veel plezier daarnaar keek. Ja. En zelfs een keer heeft een open sollicitatie gedaan om mee te mogen, een gastrol te mogen spelen in het programma. Oh ja? Ja, en dat is toen helaas niet doorgegaan, want hij moest toen net aan een hartklep geopereerd worden. Maar ik heb hem toen wel gepolst aan de telefoon en dat vond ik wel heel bijzonder. Jij zegt, ik schreef de teksten zoals Reven ze schreef. Is dat dan een andere stijl dan jouw eigen stijl? Ja, want die dierenwinkel, dat was niet mijn eigen stijl. Dat was alleen maar een soort langgerekte, moeilijke zinnen die wij ook, Michiel en ik voornamelijk, Kees had wat kleinere rollen daarin, Michiel en ik ook nooit uit ons hoofd konden leren. Omdat die zinnen gewoon niet, die kon je niet logisch onthouden van nu komt er dat. Ja. Dus die hadden we dan op grote tekstborden liggen op de grond en dan probeerden we zo'n beetje dat mee te lezen. Zoals Wim kan voegen. Die deed dat ook? Met zijn conferences. Die lagen, oh, die is waar, ja. Die lagen grote papieren om hem heen. Ja. Want je hebt natuurlijk heel veel gespeeld. We kennen je natuurlijk ook van de televisie en van de radio. Als ik jouw boek lees, jouw nieuwe boek, ja, film, is net of ik je hoor. Oh ja? Dat is wel leuk om te horen, ja. Dat is misschien... Nou, ja, ik hoor die man praten, maar ik hoor die Stanley Forbes. De hoofdpersoon van je boek, die hoor ik gewoon praten. Nou, ja. Wat leuk. Ja, dat is heel... Dat is maar misschien... heb jij dat ook als je het opschrijft? Hoor je hem dan? Ja. Het zit zoals een melodie van een nummer in je hoofd kan zitten en je het er even niet uitkrijgt. Zo is voor mij het belangrijkste. Elke dag als ik begin met schrijven, dat ik denk ik moet weer even in die... Het is allemaal ritme en toon, dat hele verhaal. En daarom, het is eigenlijk een monoloog, ja. Dat hele boek. En ik heb wel meer boeken geschreven die zo zijn opgezet als een monoloog. Je laat een ik-persoon aan het woord. En je weet na 3 zinnen, denk je... Hij zegt, ik ken die eerste zinnen niet eens uit mijn hoofd... maar hij zit van, hier lig ik, hier ben ik, hier ga ik voorlopig niet meer weg. Als ik dat heb opgeschreven, dan denk ik, ik heb hem. Ik heb dat personage die ons dat hele verhaal... Dat hou je vast, een heel boek lang. Ja. Ja. Die Stanley Forbes die beweegt zich in de filmwereld. Hij oordeelt over de Nederlandse filmwereld. De filmmaker in Nederland is als de wesp die een colaflesje binnenvliegt... maar de weg terug door de smalle opening nooit meer zal vinden. Die vind je echt dan lachen moet. Hè? Wat bedoel je... Precies met die uitspraak. Dat de Nederlandse filmmaker zit misschien meer dan nog dan in andere landen. In een soort keurslijf dat er door dramaturgen en commissies over je eerste idee geoordeeld moet worden. Mm-hmm. En dat dan jaren kan duren voordat je eindelijk een heel slap aftreksel van je oorspronkelijke idee wel of niet mag geven. Ze geven te weinig ruimte, dat schrijf je ook in je boek... te weinig ruimte aan de oorspronkelijke ideeën. Wat ik ook heel mooi vind in jouw boek... is een manier van oordelen. Niet alleen over de Nederlandse filmwereld, maar ook over acteurs. Stanley Forbes noemt Erik Escher als een van de weinige uitzonderingen die het kan. Hè? Een van de weinige acteurs die kan acteren... hoewel je dat ten tijde van de appelboomgaard niet zou zeggen. Verwijst Stanley Forbes hier... lichtjes naar Rutger Hauer. Zeker. Ja. En jouw Stanley Forbes doet denken aan Paul Verhoeven. Ja, natuurlijk. Hij is het niet, maar het is wel zo. Hij zit wel in de buurt, hè? Een regisseur die uit Nederland is vertrokken... om precies die redenen die ik net ook noemde. Ja. Wat ik vooral zo interessant vind... die man is heel cynisch. Hij is ook niets en niemand ontziend. En toch is hij succesvol geweest. Wat heeft hem dan toch zo gemaakt? Waarom die succesvol is geweest? Nee, waarom is hij zo cynisch? Omdat hij heeft succes gehad, dus je zou zeggen... die gaat vrolijk en blij door het leven, maar dat is niet zo. Nee, hij is natuurlijk ook oud. Er worden een paar filmtitels genoemd van successen van films. Ik beschrijf helemaal niet de films die hij gemaakt heeft in Amerika. Maar dat is het één titel is Humans from Outer Space... En de andere filmtitel is Throw It Up, Mary. Volgens mij weet je dan al wat voor films die gemaakt heeft. Dus hij is weliswaar uit dat benauwde Nederland vertrokken. Yeah. Maar is in iets anders terechtgekomen. Wat misschien ook niet de bedoeling, nooit de bedoeling is geweest. Nee, precies. Toch leren we hem ook op een andere manier kennen. Zou jij een stukje willen voorlezen? Ik heb je gevraagd een fragment uit je boek te willen voorlezen. Waarop we Stanley Forbes misschien beter kennen. Kennen dat zijn taal verandert. Okay. Laat horen. Ja, ik voelde me oud. Echt oud. Ik ben weliswaar een oude man, had ik tegen Sophia gezegd. Zonder de zin af te maken zoals de meeste collega's van mijn leeftijd of ouder dat zouden doen. De meerderheid van die collega's doet zijn best om zo jong mogelijk te blijven. Zowel wat betreft hun kleding als hun uitspraken. Witte gimpen, een spijkerbroek met scheuren... een t-shirt met de naam van een hiphopper. Ik voel me niet oud, zeggen ze. Ik werk nog net zo hard als 50 jaar geleden. Het gaat erom dat je nieuwsgierig blijft. Ze hebben weliswaar gelijk. Bezig blijven is de enige remedie tegen ouderdom. Maar ik vind het verstandiger om dit soort zaken voor mezelf te houden. Ik leef van de ene film naar de andere. Langer is het leven op dat moment niet. Ik denk in films... Niet in de abstracte getallen die mijn leeftijd aanduiden. De laatste jaren vraag ik me wel vaker af hoeveel films ik nog zal maken. Tussen de ene en de andere film zit gemiddeld een jaar of 3-4. Zou ik op mijn 85ste met nog net zoveel plezier op de set staan als nu? Ik denk aan Clint Eastwood en Woody Allen. Aan Roman Polanski. Als zij het kunnen, waarom ik dan niet? Ja, dat is toch de tragiek van de man. Hij wordt ouder. Ja, hij wordt ouder en hij denkt... Het zijn nog maar een paar films. Ik moet nu, als ik echt nog niet vergeten wil worden, en een soort stempel, dat zit er onbewust. Dat staat nergens in het boek. Dat moet de lezer die het straks wil gaan lezen ook snel weer vergeten. Maar dat proef ik er wel uit. Hij heeft een hekel aan het woord nieuwsgierig, dat te pas en te onpas wordt gebruikt. Ja, ja. Heb jij dat ook? Ik heb dat ook een beetje, omdat ik het soms dat inderdaad dat mensen hoor zeggen. En misschien is Picasso wel het voorbeeld, die altijd nieuwsgierig en altijd aan het werk was. Ik las vanochtend een heel mooi interview staat in het Parool met Domenico Starnone. En dat is de helft van Elena Ferrante. Dat is inmiddels algemeen bekend. Maar die zegt ook van, die is 78 en die wordt dan gevraagd, gelooft u dat je het sterven kan uitstellen door te blijven schrijven? En hij antwoordt dan, ja, dat is zo, want als je een boek begint, weet je nog niet waar het zal eindigen. Dus je blijft in ieder geval in leven om aan te landen op die laatste bladzijde. En dan voegt hij daaraan toe, als je dan meteen daarna weer een ander idee hebt, dan weet je dat je voor de komende anderhalf jaar. En zo kun je eeuwig blijven voortbestaan. Ja. Ja. Maar in ieder geval eeuwig bezig blijven. Dat is in ieder geval wel een troost. Ja. Want die Stanley Forbes, als ik dat boek lees en die taal hoor, de onvermijdelijke vraag is, lijkt die op jou? Ja, dat denk ik wel. Maar niet in zijn. Kijk, je vroeg net naar die nieuwsgierigheid. Dat is eigenlijk het punt, dat ik bij mezelf besef dat ik dat niet zo heb. Dat ik niet volgens dat cliché wil leven of dat antwoord wil geven. Van, ik word morgen 69. Oh nee, 68. En doe je expres. Ja, dat doe ik expres. Ja, sorry. En dan, als ik de vraag zou krijgen, ik zou nooit willen antwoorden. Ik zou nooit willen antwoorden, je moet nieuwsgierig blijven. Want ik heb ook wel eens het idee dat bij het ouder worden, dat het inperken van die nieuwsgierigheid ook wel ergens toe leidt. Dus laten we zeggen, ben ik nog nieuwsgierig om door, dat was een anderhalf jaar geleden, was ik uitgenodigd in een festival in Chili. En dat ging toen niet door allemaal onlusten daar. En nu denk ik inmiddels anderhalf jaar later, maar ik wil ook misschien wel niet meer naar Chili. Nee. En ook niet naar Japan en ook niet naar andere. Nou, is er natuurlijk in jouw boek een film met Sophia. We hebben het helemaal niet over Sophia gehad. Maar dat heeft ook wel iets met de leeftijd van deze regisseur te maken. Dat moeten ze maar lezen in jouw boek. Ik heb nog één vraag. Morgen ben je dus jarig. Denk jij tegenwoordig ook in boeken? In plaats van in jaren? Ja, dat is wel misschien. Dat is wel zo. Ik heb niet wat je ook als bij schrijvers hoort, dat ze dan haast gaan maken. Dat ze denken, ik word echt oud. Ik moet nog voor mijn 80ste die 5 belangrijke boeken nog schrijven. Ik denk wel, net zoals die Starnone die ik net noemde, dat het volgende boek het belangrijkste is wat me bezig gaat houden, wat me kan overkomen. Dus als ik maar een idee heb voor een volgend boek, dan maakt het me niet zo uit of ik het ooit af zal maken. Een film met Sophia van Herman Koch wordt uitgegeven door Ambo Antos. Dank voor je komst, Herman. Graag gedaan. Zie je de paniek in hun ogen? Ze klampen zich vast, ze rennen en vluchten, kreten van angst. Als jij daar nu zou staan, geheel verloren, wie opent dan zijn hart? Wie geeft jou een kans? Hoeveel muren staan er dan? Als het water ons bereikt, wie reikt ons gulden hand in onze strijd? Hoeveel liefde is bestand tegen angst en eenzaamheid? Wie brengt dan ons bestaan in veiligheid? Voor wie is er een plek? Wie blijft er achter? Voor wie is er hoop? Voor wie bange nachten? Als ik daar nu zou staan, geheel wanhopig, wie opent dan zijn hart? Wie pakt dan mijn hand? dan angst en eenzaamheid? Wie brengt dan ons bestaan in veiligheid? Doe niet alsof je het niet hoort. Doe niet alsof je het niet ziet. Doe niet alsof je het niet weet. Maar net alsof je het niet weet. Een lied over de actualiteit, een opdracht van KRO en CRV geschreven voor het programma Vakantieadres op Radio 5. Geschreven door Britta Maria en Maurits Fonsen. Die laten we vaak horen in dit programma, omdat we ze zo goed vinden. Dit lied gaat over Kabul, het grote aantal vluchtelingen. De muren die worden gebouwd om hen tegen te houden. Aangrijpende tekst die de beelden van de wanhopige Afghanen weer op ons netvlies zetten. De taalschatten van de taalstaat. Pluk van de pettenflat van Annie M.G. Schmid. De taalschatten van de taalstaat. In 1981, dit jaar is dat 50 jaar geleden, verscheen een van de meesterwerken van de onvergetelijke schrijfster Annie M.G. Schmid, die op 21 mei 1995 overleed. Het boek, nu opnieuw uitgegeven, dat niet alleen de harten van de kinderen, maar eigenlijk van iedereen veroverde, was Pluk van de Pettenflat. Het verhaal over een jongetje van een jaar of 8 die in het bezit is van een rood kraanwagentje en ergens wil slapen. Hij vindt een plekje in de Pettenflat dat wonderlijke bewoners kent. Zo is daar mevrouw Helderder, meneer Pen van de boekwinkel, zijn de stampertjes en een hele lieve kakkerlak die luistert naar de prozaïsche naam Zaza. Maar ook het paard Langhors, de vogel Krullevaar, die geen veren heeft. Heeft maar haren. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Dag Joke Linders. Goedemorgen. Kenner van de Nederlandse jeugdliteratuur. In 1999 ben jij gepromoveerd op Annie M.G. Schmid. Ja. In de geschiedenis van haar schrijverschap. Doe nooit wat je moeder zegt. Hè? Zo heette dat proefschrift. En je bent nog altijd actief. Want je bent uitgever van Schaap 14. Je jongste publicatie gaat ook over Annie M.G. Schmid. Ja. Dat heet De tijd van elfjes is voorbij. Daar kom jij nooit meer van los. Hè, van Annie M.G. Schmid. Nou, dat is inderdaad zo. Ze zit zo verweven met mijn leven nu. Door haar boeken, door haar werk. Dat ik kom er iedere keer op terug. En iedere keer ontdek ik ook weer nieuwe dingen over haar. Ja, maar heb je ook enig idee hoe dat dan komt? Ze fascineert me. Ja. In taalgebruik en ideeën vooral ook. En dat ze dat al zo lang volhoudt. En dat ze nog steeds fris is. Is ze nog steeds actueel. Ook al is ze in 1995 overleden. Dat wat ze geschreven heeft is nog steeds fris en actueel. Want je zei net dat de Pluk van de Pettenflat van 1981 was, maar 1971. Hè? Het is nu 50 jaar geleden. Zeker 81. Ja, per ongeluk. Ik ben slecht in de jaartallen vandaag. Niet, maar ik moet het even corrigeren. Ja, terecht. In je jongste boekje, De tijd van elfjes is voorbij, schrijf je ook over het boek dat dit jaar zijn 50ste verjaardag viert. Ja. Pluk van de Pettenflat. Je roert de vervreemding en de ontmenseling aan. Ja. Die je ook al aantrof in de musical van Annie M.G. Schmid, Wat een planeet. Die is dus ook terug te vinden in Pluk van de Pettenflat. Wat bedoel je daar precies mee? Nou ja, mensen kunnen zo raar op elkaar reageren. En die kunnen plannen maken om een prachtig natuurgebied te veranderen in een stenen massa. Dat werkt vervreemdend. Geen rekening meer houden met de mens zelf. En Pluk is eigenlijk het zinnebeeld van iemand die daar en met de natuur en met de mens rekening houdt. Hij kan met allerlei soorten mensen kan die het goed vinden. En hij komt altijd op voor het behoud van de natuur en het behoud van de eigenheid. Dus Aagje bijvoorbeeld, de dochter van mevrouw Helderder, die, ja, dat arme kind, dat mag niks, want die moet de hele tijd helder en schoon blijven. Dus kan zich niet eens bewegen, want dan wordt ze al vies. Nou, daar heeft hij zo'n medelijden mee. Daar, die gaat hij onmiddellijk redden. En dat is eigenlijk zijn hele instelling. Dus ik, wat Annie al heel goed gezien heeft in 71... is dat wij met elkaar maatregelen bedenken, waardoor de wereld eigenlijk ten gronde gaat aan zichzelf. En daar komt zij dan in de figuur van Pluk eigenlijk tegen in opstand. Ja, dus die hele Tata-geschiedenis deze week. Ja. Daar loopt zij eigenlijk alweer op vooruit. Daar loopt zij op vooruit. Dat is ook eigenlijk wat ik in dat boekje De Tijd van Elfjes is voorbij wilde zeggen. Zij, als je haar werk bekijkt en uitspraken uit haar werk, dan kun je die gewoon nu allemaal nog weer neerzetten en herkennen voor de situatie van nu. Of het nou over woningnood gaat, of over milieu, of over klimaat, of over de rechten van de mensen, over vluchtelingen. En zo'n krullenvaar die je al even noemde, dat is een hele rare vogel, dus dat is een buitenbeentje. Ja. En die gaat hij ook weer redden van de ondergang. Ja. Ja, dat is een geweldig jongetje, die Pluk. We zullen even luisteren naar de zoon van Annie M.G. Schmid, Flip van Duin. Hij heeft namelijk het luisterboek ingesproken. En het begint, Pluk van de Pettenflat uit 1971, begint zo. Pluk had een klein rood kraanwagentje. Hij reed ermee door de hele stad en hij zocht naar een huis om in te wonen. Af en toe stopte hij. En dan vroeg hij aan de mensen, weet u niet een huis voor me? Dan dachten de mensen even na en zeiden, nee, want alle huizen waren vol. Eindelijk reed Pluk naar het park. Hij zette zijn wagentje tussen twee bomen en ging op een bankje zitten. Misschien kan ik vannacht in het park blijven slapen, zei hij hardop. Dan slaap ik in mijn wagentje onder de boom. En toen hoorde hij een stem boven zich. Ik weet een huis voor je, zei de stem. Pluk keek op. Op een tak van de grote eikenboom zat een mooie, dikke duif. Het torentje van de Pettenflat staat leeg, zei de duif. Dankjewel, zei Pluk. En hij nam zijn petje af. Ja, die duif heeft een mooie naam, hè? Prachtig. Dolly. Dolly de duif. Ja, ja. Ja. Waaraan herken je nu onmiddellijk de taal van Annie M.G. Schmid? Het is heel erg to the point. Het staat er meteen. Je ziet het ook meteen voor je. De zinnen zijn kort. En altijd met de juiste, juiste ritme erin. En je krijgt ook meteen sympathie voor de hoofdpersoon. Dus dat jongetje is meteen... Dat jongetje meteen, denk je, die gaat je hart in. Die gaat je hart in. En dat is haar kwaliteit. Zij kiest zo de kant van het kind. Van zeg maar van de onschuld, van het nog niet vervreemd zijn van jezelf. En dat is... Haar grote kwaliteit is dat ze altijd opkomt voor de underdog, zeg maar. Mm-hmm. En dat zie je meteen. En je ziet dat, en dat torenkamer. Ik bedoel, dat je denkt dat er een torenkamertje vrij is. En dat het door een duif wordt aangeboden. Ik bedoel, het zijn zo voor de hand liggende gedichten. Maar die geest van haar is buitengewoon lenig geweest. Ja. Ze schept dus die wondere wereld met al die namen. Want die namen die spreken mij ook. Langhorst bijvoorbeeld. Ja. Wat heel erg lang is. Ja, maar die heeft de poten staan hier. Ja. Zou ik maar zeggen. En dan een paar meter en dan staan ze achterpoten. En dan heeft hij een karretje nodig als de stampertjes erop moeten zitten met z'n allen. Want anders zou ze zijn buik door... Die stampertjes, wie zijn dat? Wat zijn dat? Wat is dat voor een gezin? Nou, dat is een fantastisch modern gezin. Dat is een moederloos gezin. Een vader met 5 kinderen. En het is er altijd een rotzooi in huis. Hij bakt frieten. Nou ja, dat is ook weer zo sympathiek. Hè? Precies wat kinderen... Nou ja, dat spreekt enorm tot je verbeelding. Je zal maar zo'n vader hebben. En hij komt ook, hij is bereid om Pluk op te nemen en te helpen. En ze gaan met z'n allen nog weer naar de zee. En dan nemen ze Aagje mee. Dus hebben ze een fantastische tijd. Nee, ze is van list en bedrog, Annie, maar altijd voor het goede doel. En dat is zo ontzettend leuk. Ja, ja. En Zaza. Zaza. En praat ook met een heel klein zacht stemmetje. Ja, en dat is een kakkerlak. En een kakkerlak is natuurlijk verschrikkelijk vies. Maar deze kakkerlak is verschrikkelijk lief. En die wordt dus bedreigd door mevrouw Helderder, hè, met haar spuitbus. Ja, ja. Dat is ook zo'n symbool. Ja, maar wat creëert ze nou door die namen te gebruiken? Wat ontstaat er dan? Nou, de sprookjesachtige wereld, lijkt mij. Ja, ook zoals je dat in Alice in Wonderland tegenkomt. Allemaal hele rare figuren. Zou ze daar aan gedacht hebben bij het schrijven hiervan? Vast en zeker wel. Ja? Ze was erg op de Angelsaksische literatuur. En ook trouwens op Erich Kästner. Maar ik denk wel dat ze daar zeker door beïnvloed is. En, je denkt het of weet je het? Nou, ik weet het eigenlijk wel zeker. Ja? Ja, want ik weet dat ze dat gelezen heeft. En dat ze daar ook een groot voorstander van was. Maar ze heeft niet nagevolgd. Nee. Ze heeft niet geprobeerd na te volgen, maar ze heeft zich erdoor laten inspireren. En dat is eigenlijk zo knap van haar. Ze heeft zich door Milne heeft ze zich ook door laten inspireren in haar versjes. Die kan je soms bijna zo erop leggen. Maar dat is juist goed. Als je je laat inspireren door de grote mensen die jou aanspreken. Ja. En dus. Ja, dat vind ik een verdienste. Ja, ik weet nog dat ik dit boek vele malen aan mijn kinderen heb voorgelezen. Daar zul jij ook ervaring mee hebben, Joke. Ja. Want voor kinderen schreef ze vooral. Hoe reageren kinderen op de taal en op de verhalen van Arne M.G. Schmid? Heb je er enig idee van? Nou ja, dat weet ik dan eigenlijk alleen van mijn eigen kinderen of van de populariteit van het boek. Kinderen voelen zich meteen aangesproken. En omdat zij ook wel allemaal zo'n pluk zouden willen zijn. Zo'n held die een vrij leven heeft en kan doen wat hij wil. En ook nog het goede kan doen. En vreselijk veel avonturen beleeft. Dus ja. Ik denk, ieder kind kan zich daarin herkennen. En dat zei Annie ook over dat boek. Dat heeft ze niet om die reden geschreven. Maar achteraf zei ze, eigenlijk had ik wel zo'n kind willen zijn. Dat zo vrij is. En als dat, pluk. Als pluk, ja. Dat was ze niet. Nee, dat was ze niet. Nee, als kind helemaal niet. Nee, ze was opgesloten. Het boek is 50 jaar oud. Maar als ik heb het nu opnieuw gelezen, maar je merkt er niks van, hè? Nee. Helemaal niks. Nee. Dat vind ik wel heel wonderlijk. Bijzonder. Nou, het winkeltje van meneer Pen, zoveel winkeltjes heb je er niet meer. Maar, nee, maar mensen als meneer Pen zijn er nog wel. Die zijn er gelukkig nog wel. En mevrouw Helderder kom ik ook nog wel eens ergens tegen. Ja. Ja. Dus dat is bijzonder. En die jongetjes van 8, die zie ik ook nog wel. Die zullen niet ouder worden. Nee. En die zullen het leuk blijven vinden. Ja. Nou, toen ik promoveerde in 1999, werd mij vaak gevraagd van hoe lang blijft Annie M.G. Schmid nog fris, helder? En toen zei ik, nou, 50 jaar gaat ze nog makkelijk mee. Nou, daar zijn er dus nu ruim 25 van over. Of van bijna 25 van voorbij. Maar ik denk dat vinden we over 100 jaar nog mooi. Dit vinden we nog mooi, hè? Zeker. Pluk van de Pettenflat, opnieuw uitgegeven, is een uitgave van Querido. Daarbij horen ook Pluk redt de dieren, met verhalen over Pluk. En een boekje voor de allerkleinste, dat is heel erg leuk, met als titel Pluk en zijn vriendjes. In mijn hoofd was ik groter, zou je me geloven? Denk je dat ik overdrijf? Mijn trots legt het loodje, niets meer van over. Eerlijkheid gaat over tijd. Ben even niet de held in dit verhaal, ben in niemands land. Vertel me, hoe lang moet je vallen tot je denkt dat je vliegen kan? Tot ik niet tegen mezelf of jou liegen kan. Als ik de wereld even stil zet, zie je me dan? Uitdaging als opteken. Af waarom je juist die weggenomen hebt, terwijl het achteraf blijkt dat er een kortere was. Gaat zoals het gaat, komt zoals het komt. Ergens onderweg ligt er een cadeau voor ons. Waarom het beste voor het laatst bewaren als je niet weet wanneer het eindigt? Oordeel niet, je ziet te weinig. Blijf rennen, god, wat ben je snel. Op de weg van verbinding ligt een spoor van geweld. Drink je gif, kies je wapens. Of laten we, ik noem maar iets, gewoon wat leuks doen vanavond. Zet de wereld stil, wat zijn we klein. Vluchten is geen vlucht als we samen zijn. Uitdaging als opteken. Aanhouden of opgeven. Valt het oordeel na vanavond. Typhoon, de rapper, de hiphopper, die wat te vertellen heeft. Overigens zingt hij hier meer dan dat hij hiphopt. En het hoort bij de soundtrack van de film De Veroordeling, die in oktober in première zal gaan. Vaste inwoner van de Digitaalstaat vandaag is Geerten Waling, historicus en columnist in EW Magazine. Goedemorgen, Geerten. Goedemorgen, Frits. Op Twitter werd deze week voorgesteld een Twitterpanel in het leven te roepen om de formatieknoop door te hakken. En jij werd aangewezen als voorzitter en je liet er geen gras over groeien. Je twitterde: ik decreteer hierbij nieuwe verkiezingen op 19 oktober. Mijn verjaardag, ik heb gesproken. Is dit de oplossing? De macht die je krijgt moet je grijpen, dacht ik. Dus, er zit wel een serieuze ondertoon in. Het hoeft niet op mijn verjaardag, hoor, vooruit dan maar. Maar ik denk wel dat het goed is als er binnenkort een nieuwe verkiezingen komen. Want het is wel voor Nederland, denk ik, heel frustrerend dat we nu sowieso zo'n lange formatie hebben. Nou is dat niet zo erg, dat gebeurt wel vaker. Maar we hebben ook geen eerlijke verkiezingen gehad eigenlijk. Het ging heel erg over corona. Er kon amper een serieuze verkiezingscampagne worden gevoerd in het voorjaar. En ik denk dat het daarom goed is om in ieder geval maximaal na een jaar, na de vorige verkiezingen, dus aanstaande maart, gewoon nieuwe verkiezingen te houden voor een serieuze nieuwe regering, waar we ook een discussie kunnen voeren in de verkiezingscampagne, in debatten op televisie en in de media en ook op straat en op pleinen in het land waar Nederland naartoe wil. Waar we met Nederland naartoe willen. Ja. En welke partijen en welke personen dat mogen gaan doen. Maar ben je niet bang dat ook nieuwe verkiezingen nog heel sterk beïnvloed zullen worden door de coronapandemie? Daar vrees ik wel voor, maar ik hoop toch dat met de vaccinaties en alles, en als je nu ziet dat er vandaag in Zandvoort mogelijk is, dat het toch iets beter uitgangspositie is voor verkiezingen. Maar ik ben vooral benieuwd wat de kiezer nou eigenlijk wil. En het zou best kunnen dat Mark Rutte weer een mandaat krijgt als grootste partij met de VVD. Maar ik denk wel dat hij er eens een keer serieus om moet strijden in nieuwe verkiezingen. Maar je denkt dus dat Johan Remkes niet gaat slagen? Remkes is heel erg pragmatisch en een heel kundige bestuurder. Dus ik heb wel veel vertrouwen in hem. Maar het zal misschien toch een minderheidskabinet worden. En de geschiedenis wijst wel uit dat een minderheidskabinet nogal snel kan worden weggestemd door de Tweede Kamer. Dus of dat lang zal zitten, dat kabinet is te vragen. De bloemisten in Den Haag zijn de enigen die blij worden van het rondreizende draaideurcircus dat demissionair Rutte 3 heet. Twitterde je bij een foto waarop Barbara Visser met een bos bloemen wordt verwelkomd als nieuwe minister op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Een draaideurcircus. Ja, het is inderdaad wel een... niemand weet meer, zelfs de journalisten weten niet meer wie er nou staatssecretaris is en wie minister en wie er nou nog in de Kamer zit. Zeker bij de VVD is dat een groot draaideurcircus geworden. En ik denk dat het voor de vertrouwen in de overheid niet zo'n goed idee is eigenlijk. En dat het ook een beetje doet lijken alsof een minister of staatssecretaris zo inwisselbaar is dat het bijna niet meer uitmaakt wie je daar neerzet, als het maar een vertrouweling van Rutte is. Ja, ja. En Visser was een staatssecretaris en wordt nu minister. Ja, en we hadden nu 3 Kamerleden gezien die ook opeens staatssecretaris of minister konden worden tijdelijk. En die gedragen zich ook alsof ze gewoon een missionaire functie hebben in plaats van demissionair. Dus ik denk dat er wel heel veel kritiek op mogelijk is. Maar nogmaals, misschien is het tijd voor nieuwe verkiezingen om daar eens een duidelijk oordeel van de kiezer over te vragen. Maar hoe stel je dat vast dat iemand zich missionair gedraagt en niet demissionair? Kun jij dat zien, Geert? Ja, nou, ik vond het wel... Ik zag vanmiddag gisteren staatssecretaris... zag ik wat twitteren over de oogovens, dat die Tata Steel, dat die er misschien weg moesten. Ja. Toen dacht ik, nou, dat is wel nog wel een flink dossier. Dan moet je als demissionaire invalkracht moet je daar misschien niet zo hard over uitspreken. Dat soort thema's. Maar het is inderdaad waar. De Tweede Kamer bepaalt zelf wat er omstreden is, hè, en wat er wel nog gedaan mag worden. Wat er valt onder lopende zaken. Iemand zei misschien dat deze staatssecretaris dat ging over slopende zaken. Dat kan ook. Maar ik denk niet dat veel mensen nog snappen wat er nou precies de rol ook weer was van een demissionair kabinet. Dat gevallen is inmiddels al begin dit jaar, hè, in januari al. Ja. Je deelde een tweet van schrijver Pieter Waterdrinker met een foto van de gedenksteen voor W.F. Hermans, die deze week in de Nieuwe Kerk in Amsterdam werd onthuld. Hermans heeft meteen gezelschap van Abba Tutu, schreef hij erbij. Dat is de kat die op die gedenksteen zit, hè? Ja, toevallig komt mijn kat hier ook aanlopen. Dat is Abba Tutu, dat is een filmster, zag ik. Die heeft ook een Oeuvreprijs gewonnen voor zijn rol in de film. Ja. En ik voel me erg verbonden met Hermans, alleen al vanwege zijn liefde voor poezen. En op die grafsteen zelf staat ook een poes afgebeeld. Zag ik een heel mooi afbeelding van een poes met daarbij de tekst iets van: slaap zacht, lieve baas, met de Z. Want De poes kan de S niet uitspreken, was geloof ik de theorie van Hermans. Ik heb het naar mijn poes niet gevraagd, maar ik schrijf zelf ook wel eens. En ik moet wel zeggen dat het schrijvende bestaan ook heel goed samengaat met een soort kluisenaarsbestaan in gezelschap van een poes. En dat, er zijn er veel meer in de geschiedenis, Remco Kampert en Hermans dus ook, die daar zo over denken. En ik geloof dat Harry Mulisch een tackle had. En dat zegt wel heel veel over de kwaliteit, denk ik. Er is afgelopen week veel aandacht geweest voor Hermans. Heeft je dat goed gedaan? Ja, ik vond het leuk. Ik ben ook dol op de biograaf van Hermans, Willem Otterspeer, die je vorige week in de uitzending had. En ik vind het wel een inspirerende figuur. Ik heb zelf ook nu een bundeltje met de teksten van Hermans uit de Elsevier Weekblad. Die ga ik nog eens eventjes opnieuw doornemen. Want het is ook wel, het zijn wel weer meer vergeten teksten. Maar ik heb als jongere heb ik gesmuld van Nooit meer slapen, De donkere kamer van Damocles. De Formule 1 in Zandvoort is dit weekend. Emissie komende dagen in Zandvoort gelijk aan 1 jaar uitstoot Hoogovens. Formule 1-fans in Zandvoort, kijk hier al het hele jaar naar uit. Dat twitterde iemand en je reageerde met: gelukkig wordt dat volledig gecompenseerd omdat alle patsers in Aardehout, Heemstede en Bloemendaal hun hummers 3 daagjes niet kunnen gebruiken. Hashtag omdenken. Ja, ik werd meteen gecorrigeerd dat het waarschijnlijk meer landrovers zijn dan hummers in Aardehout en Bloemendaal. Maar ik ken die contraille wel een beetje, want ik heb er op school gezeten. Mijn ouders wonen niet ver van Zandvoort en ik heb in Heemstede op school gezeten vroeger. En ik dacht, die zeuren nu enorm dat ze daar opgesloten zitten op een villa, in een villa's met een oprijlanen. Maar ik denk dat het voor het milieu misschien wel een goede compensatie is als ze een paar dagjes die uitstotende auto's op een oprijlanen laten staan. En misschien kunnen ze de fiets pakken, dat schijnt een hele gezonde en ook fijne bezigheid te zijn. En bovendien kun je daar heel mooi fietsen in die omgeving, toch? Absoluut. Ja. En het is wel de enige manier waarop je nu nog kunt voorbewegen. Ja. Is die Formule 1 nog iets waar jij je op verheugt, Geerten? Ik vind het leuk dat het plaatsvindt en ik gun het de mensen van harte. Het is natuurlijk wel vreed dat er zoveel festivals en concerten worden afgelast en dat dit wel kan. Maar het is voor mij geen reden om dit ook nog te verbieden. Nee, blij dat het kan. Goed. Fijn dat je in de uitzending was. We spreken elkaar vast binnenkort weer. Tot zover het eerste uur van de Taalstaat. Heel graag. Tot zometeen. NPO Radio 1. We kunnen er op zich heel goed over praten, maar dan moet je het niet doodzwijgen. De ouders van Henry Hoving en Kevin Roggeveld zijn boos. In Mali zijn 2 Nederlandse VN-militairen om het leven gekomen door een ongeluk met een mortiergranaat. Na grote fouten van defensie vonden hun zoons de dood. Maar het Openbaar Ministerie wil niemand strafrechtelijk vervolgen. Waarom niet? Eigenlijk lees ik daar dat er een doofpot was. Wij kregen inzage in het dossier. Ik kan onder ede verklaren dat er verschillende collega's zijn die gewoon tegen mij gejokt hebben. Was het overmacht of onwil? Op NPO Radio 1. Argos. Straks om 2 uur. Het nieuws van alle kanten. Na lang wachten is het voor velen eindelijk zover. Het sporten kan weer beginnen. En voor welke sport je ook gaat, Decathlon heeft ze allemaal. Sportstart bij Decathlon. Go try! Vanaf 100.000 euro flexibel investeren met vastgoed als zekerheid en een rendement van 5% per jaar. Bij ons is 5x5 25.000 euro rendement na 5 jaar. Ga naar flexinvestments.nl. Zo kennen we elkaar. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Dus ga voor al je sportspullen naar decathlon.nl of een van onze winkels. Go try! Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laadt ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. 12 uur. NPO Radio 1 met Frits Spits. De zomer is voorbij, de vertrouwde rubrieken zijn weer terug in de Taalstaat. Het vergeetwoord en het loket. Boas Kok en Karel Gerlach van Goldband zijn hier. En René Appel presenteert de TNA van Max Verstappen. De Taliban proberen de laatste haard van verzet op te ruimen. Zelf zeggen ze dat ze al gewonnen hebben. Meer daarover in het NOS-journaal Gert Kluk. In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn 17 doden gevallen door vreugdeschoten van Taliban-strijders. Bronnen binnen de Taliban zeggen tegen het persbureau Reuters dat de extremistische groepering het laatste bolwerk van verzet, de Panjshir-vallei, heeft ingenomen. Dat wordt weersproken door de verzetsleiders daar, zegt correspondent Aletta André. Amrullah Saleh, de eerdere vicepresident, die door zichzelf en andere verzetsmensen nu als president wordt gezien. Hij verspreidde een videoboodschap gisternacht nog, of gisteravond, waarin hij zei vanuit Panjshir te spreken. Ook Massoud liet via sociale media weten de provincie nog altijd te verdedigen. Maar we horen ook over regelmatige internetblokkades, waardoor de informatie beperkt is. Volgens de verzetstrijders, van wat we horen, hebben de Taliban veel verliezen geleden. En het lijkt erop dat ze nu wel de provincie binnen zijn gedrongen en mogelijk een stuk van het noorden in handen hebben, maar niet de hoofdstad. Duidelijk is dat er zware gevechten aan de gang zijn bij de Panjshirvallei. In die regio wist het verzet in de jaren 80 stand te houden tegenover het Sovjetleger. En in de jaren 90 kon het de Taliban buiten de deur houden. De Verenigde Naties organiseren op 13 september in Genève een internationale top over Afghanistan. Qatar, dat in nauw contact staat met de Taliban, meldt dat het de bedoeling is dat de luchthaven van Kabul op korte termijn wordt heropend voor de burgerluchtvaart. Op de Westerschelde bij Vlissingen zijn gisteravond 16 Albanese migranten van een zeiljacht gehaald. De Koninklijke Marechaussee heeft 2 verdachten uit Oekraïne aangehouden voor mensensmokkel. Het is niet de eerste keer dat Albanese in de Zeeuwse wateren worden onderschept. In juni gebeurde dat ook al. De Albanese probeerden de oversteek te maken naar Engeland. Het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem wil op afdelingen met kwetsbare patiënten alleen nog gevaccineerd personeel laten werken. Nu mag dat nog niet, omdat werkgevers de vaccinatiestatus van medewerkers niet mogen opvragen. Het ziekenhuis roept minister De Jonge ertoe op om dat wel mogelijk te maken. Een brand heeft vannacht een scoutinggebouw op landgoed Soestdijk volledig verwoest. Het gebouwtje deed in het verleden dienst als schooltje voor Willem-Alexander. Hij kreeg daar in 1970 met 12 andere kleuters les, voordat hij naar de Montessori-school in Baren ging. Op de Paralympische Spelen hebben tennissers Diede de Groot en Aniek van Koot het goud gepakt in de finale van het damesdubbelspel. Met het goud voor de Groot en van Koot duurt de dominantie van Nederland in het vrouwendubbeltoernooi voort. Sinds het debuut van de sport op de Paralympische Spelen in 1992 was Nederland altijd de sterkste. Het NOS-journaal. Het is de tweede dag van het Formule 1 raceweekend in Zandvoort. De derde vrije training op de baan is net begonnen. In Zandvoort verslaggever Onno Beukers. Tussen de Max Verstappen-fans gisteren, Onno, zagen we veel beelden van de drukte in Zandvoort. Ophef op sociale media ook. Hoe gaat het vandaag? Nou ja, de Max Verstappen-fans, ja, daar sta ik wel tussen. Inderdaad, die komen hier voorbij lopen. Want nog steeds zoeken die een plekje richting het circuit. En dus ook naar de tribunes. Maar het is nu wel echt een stuk rustiger geworden dan, nou, ik zou zeggen, de afgelopen 2 uur. Waar je wel zag dat verreweg de meeste mensen zijn aangekomen. En inderdaad toch allemaal een beetje dezelfde kant op moeten. Dus dan is dat een groot lang lint met mensen die richting de toegangspoorten van het circuit gaan. De organisatie heeft, zegt ze zelf, wel nu extra en aanvullende maatregelen genomen. De beelden die we gisteren zagen waren natuurlijk vooral op het circuit zelf. En daar zeggen zij over de drukte dat ze extra maatregelen hebben genomen, zoals bijvoorbeeld meer entertainment op de tribune, zodat mensen ook blijven zitten. En er is ook meer ruimte gemaakt voor de voetsteentjes. Dus dat mensen daar ook makkelijker langs kunnen. Ze zijn wat verplaatst, zodat ze uit de looproute liggen. En daarmee hoopt de organisatie zelf in ieder geval ook dat ook op het circuit zelf de mensen wat minder op elkaar opeengehoopt en bij elkaar hoeven te staan en staan. Waarbij ze wel voornamelijk ook steeds benadrukken dat dit een evenement is met testen voor toegang. Dus dat iedereen ofwel is gevaccineerd, dan wel is getest. En ja, daarmee het de 1,5 meter dus wel losgelaten kan worden. Weet je wat het inhoudt? Meer entertainment op de tribune? Nou ja, ik hoorde gisteren al langskomen dat sowieso dat er ook, er zijn DJ's. En dat er, ik meen dat Chesto ook bijvoorbeeld vandaag langskomt. Dat er ook echt iets gebeurt waardoor mensen blijven zitten. Entertainment op de tribune zelf, ja, dat heb ik nu nog niet zo duidelijk kunnen krijgen wat ze daarmee bedoelen. Maar ja, alles wat ze willen is in ieder geval dat mensen niet meteen, en dat zie je nu wel gebeuren, of dat zag je gisteren gebeuren, dat Iedereen komt eigenlijk voor Max Verstappen. Dat, elke fan die je dat vraagt, die zegt ik kom voor Max. En als Max Verstappen zometeen de vrije training begint, dat is rond dit tijdstip, ja, dan zal iedereen op de tribune zitten. Maar als we tegen 1 uur of om 1 uur klaar zijn, ja, dan denkt iedereen, nou, tijd voor de lunch of om even naar de wc te gaan, terwijl ik dat net heb opgehouden. Dus ja, dan gaan toch veel mensen van die tribune af. Nou ja, dat probeert de organisatie zo veel mogelijk te rekken, dan wel te spreiden, zodat dat niet allemaal bij elkaar komt te staan. Zeggen de racefans, wat vinden die van de drukte? Sorry, dat verstond ik niet, want er kwam even wat verkeer langs. Wat vinden de racefans van de drukte? Ja, de racers, ja, nou, die hebben sowieso heel veel zin in het evenement, wat inderdaad na 36 jaar weer plaatsvindt. De drukte, daar heb ik ze naar gevraagd. Ik was zojuist even bij het station, waar dus continu de treinen aankomen. Goedemorgen mensen, welkom in Zandvoort. Goedemorgen. Zo, dag heren. Dan kan het gaan beginnen. Ja, het gaat beginnen. Heeft u er zin in? Tuurlijk, helemaal. Geweldig. Ja, waar komt u vandaan? Dinteloord. Ja, met de trein gekomen bent u, hè? Ja. We hadden met treinen. En we gaan er een mooie dag van maken. Was het druk in de trein eigenlijk? Het was heel goed geregeld. We hadden volle plaats. Ja. Nou, was het gisteren ook wel druk op het circuit. Is dat nog iets waar u zich zorgen om maakt eigenlijk? Nou, niet echt eigenlijk. Dus ik ben goed ingeënt. Dus we mogen lekker een dagje weg vandaag. En u komt voor? Ja, voor Max natuurlijk onder andere. Ja. Elke paar minuten komt er een trein binnen. Dan is het even druk. Wordt er flink uitgecheckt. Worden mensen de weg gewezen. Goedemorgen. Nou was gisteren ook best wel druk op het circuit, hè? Ook door omheen. Hè? Als Max Verstappen gaat rijden, dan wil iedereen dat zien. Maar daarvoor misschien ook nog even naar de wc met z'n allen. Of nog iets te drinken of eten halen. Maar is dat iets waar u zich zorgen om maakt, mevrouw? Nee, maar de dichtste, de afstand houden, dat kan je echt niet hebben. Dus zowel om te zeggen dat ja, moeten iedereen gewoon met masker binnen, denk ik, dat is altijd een vraagstelling. Maar dan, ze hebben toch wel de corona-app. En dat is allemaal goed gecheckt, geregeld voor je binnen. Want u heeft nog een mondkapje nu ja, op, hè? Ja. Maar, omdat u net uit de trein komt. Als u binnen op de trein bent, heeft u hem dan nog op? Nee, als ik ben gewoon volledig buiten in de zon, dan doe ik dat niet. Maar zeker als je bent heel dichtbij op de trap en dat soort van ding, dan moet je even denken, ja, misschien toch wel even iets. Maar je bent toch wel in een kleine ruimte met iedereen. Maskers mogen af. Dus blijf anderhalve meter bij elkaar gedaan. Dag mevrouw, waar komt u voor? Nou, voor Max Verstappen natuurlijk. Ja, is dat de enige waar u voor komt? Nou ja, het is sowieso allemaal wel leuk. Maar het zou wel leuk zijn als hij zou winnen dit weekend. Gisteren nog iets van de drukte meegekregen trouwens, ook op het circuit en door me heen? Ja, het was wel druk, ja. Zeker bij het eten. Maar het binnen, naar binnen en naar buiten gaan, dat ging allemaal prima. Ja, dat was wel goed geregeld. Is dat ook nog iets om je zorgen om te maken of valt dat wel mee? Nee hoor, ik maak me daar geen zorgen om. Nee, behalve als ik niet op tijd eten krijg. Kom binnen. Heel veel plezier vandaag. Ja, de meeste mensen voelen zich dus eigenlijk wel gewoon veilig, omdat ja, ze gevaccineerd of in ieder geval getest zijn. En ja, hebben er gewoon zin in, willen dit evenement, willen graag erbij zijn. En ja, nu bijvoorbeeld op de baan Max Verstappen zo zien rijden. En uiteindelijk vandaag het belangrijkste moment tussen 3 en 4, de kwalificatie. Daar komt iedereen voor. Iedereen wil weten of Max Verstappen morgen op pole position start. Ja, Onno, dan gaan we even naar de baan zelf. Commentator Hans van Loosnoord, de coureurs zijn bezig aan de laatste vrije training. Hans, goedemiddag. Max Verstappen is gesignaleerd. Die is zeker gesignaleerd. Nog niet in de auto overigens. Ik zag hem net wel. Hij stond te praten met de technici van zijn team. En heeft ondertussen wel de helm opgezet. Dus dat gesprek is afgelopen en klimt op dit moment, as we speak, in de auto. En dat betekent dat hij zometeen ook aan de vrije training gaat beginnen. Ja, vanochtend leek het er even op dat hij bestraft zou worden. Hè? Waar was dat voor? Ja, dat is een akkefietje dat zich gisteren heeft voorgedaan. Lewis Hamilton kreeg pech met de Mercedes. Moest die auto stilzetten op een gevaarlijk punt bij een uitloop. En op dat moment wordt dan meteen code rood gegeven door de wedstrijdleiding. Moet iedereen van zijn gas af. En van Verstappen werd gezegd dat hij inhaalde onder rood. Dat hij een andere coureur passeerde. Lance Stroll, om precies te zijn. En ja, dat klopte ook wel. Alleen het moment van van de code rood en het inhalen. Er zat maar 2 seconden tussen. En men heeft wel kunnen aantonen bij de wedstrijdleiding dat Verstappen wel degelijk van zijn gas ging. Maar het was in de snelle bocht. En de wedstrijdleiding heeft dan toch gezegd van je krijgt hiervoor geen straf. Dus Max Verstappen kan er vanmiddag vol voor gaan. Voor die pole position in de wetenschap. Dat als hij de snelste is, dat hij ook op die mooie eerste plek mag komen te staan. Ja, en Kimi Räikkönen doet niet mee. Hij is besmet met corona. Wie zijn vervanger? Ja, zijn vervanger is de Pool Robert Kubica. En ja, dat is een hele ervaren jongen in de Formule 1. Hij heeft daarna de hand ook rallysport gereden. Is de reserverijder van het Alfa Romeo-team. Hij stond net ook helemaal vooraan aan het einde van de pitstraat... om te beginnen aan die vrije training. Hè? Want hij heeft natuurlijk gisteren niet gereden. Want, want die besmetting van Raikkonen die is pas vanochtend bekend geworden. Dus hij zit op dit moment op de baan in de Alfa Romeo. Kimi Raikkonen in isolatie. En Kubica moet er het beste uitzien te halen voor zijn team. Hans van Loosendoorn, dankjewel. En dan nog het weer. Vanmiddag zonnig. Alleen in het noorden en noordwesten nog af en toe wolkenvelden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het oosten tot noordoosten. En het wordt 18 of 19 graden vanmiddag in het uiterste noorden. En 20 tot 24 op andere plaatsen. Ook morgen zonnig en dan 21 tot 25 graden. Jolanda van der Velden, staan er files? Ja, zeker. Er was een ernstig ongeluk op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Nog steeds is daar de rechterrijstrook dicht tussen Barneveld en Amersfoort-West 7 kilometer met zo'n 25 minuten vertraging. Er is nog politieonderzoek gaande. Ben je op weg naar Amsterdam, kan je eventueel omrijden vanaf Barneveld via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. Ook een aanrijding bij Rotterdam op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Noord een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Dit weekend is een deel van de A59 dicht tussen de knooppunten Hooipolder en Zonzeel richting Zierikzee. Daardoor loopt het vast vanaf de afrit Dussen tot aan knooppunt Hooipolder. 3 kilometer met een half uur vertraging. Scherp blijven zien. Nieuw van Avogel. Oogtabletten om scherp te blijven zien. De tabletten met zink zijn goed voor het gezichtsvermogen en ondersteunen de conditie van het oog. Avogel helpt. Er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawashere.nl. Ja, zeg maar dag tegen wegwerpflesjes, lekkende pakjes en geplette boterhammen. Want je vindt alleen vandaag bij bol.com 2 plus 1 gratis op drinkflessen en lunchboxen van onder andere Meepal en Systema. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Je hoofd mag uit, je hart aan. Bij Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in woord en beeld. Een reizende tentoonstelling van het Bijbels Museum. Met papierkunst van Anita Smit en teksten van onder andere Babs Gons en Joke Hermsen. Bijbelsmuseum.nl. Ben je op zoek naar een nieuwe telefoon of abonnement? Ga dan snel naar mobiel.nl. De webwinkel met het beste aanbod telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor een wonder hoe het met de taal staat. Goedemiddag. Ooit verdwaalde ik als kind in Zandvoort. Ik was 4 jaar. Mijn ouders zijn me, geloof ik, 5 uur kwijt geweest. Ik herinner me nog mijn paniek en mijn blijdschap dat ik mijn vader en mijn moeder weer terugzag. Het was een warme dag toen. Het strand was overvol. Een strandwachter had me gevonden. Altijd moet ik hieraan denken als ik de naam Zandvoort hoor. En ik hoor die nogal eens de laatste dagen. De laatste minuten zelfs. Morgen wordt daar immers sinds jaren de Grand Prix verreden. In de Volkskrant van gisteren stond een artikel met als kop erboven... Zandvoort voor dummies. Voor hen die niet weten van de Rob Slotemakerbocht... de Mastersbocht, de Arie Luijendijkbocht... en natuurlijk de Tarzanbocht. Ik was blij met die handreiking van de krant. Met al die namen waarvan ik de meeste niet kende. Een taal die voor Formule 1-fans gesneden koek is... maar voor degenen die er wat verder vanaf staan... toch klinkt als abacadabra. De nieuw vergaarde kennis behoedt me ervoor de verslagen over de strijd niet te kunnen volgen. En dat ik me daarvoor in allerlei bochten moet wringen om niet te verdwalen. Welkom in de Taalstaat. Mijn moeder zei dat de ijzige wind uit het oosten komt van ergens achter Berlijn. moeder zei, niets in de natuur is passen rond, lijnrecht of klaar is Kees. Je gaat je gang, je zult je 60 keer vergissen, zeker zo vaak stoten. Snikken zul je, bijten in je kussen, onder de schrammen en de blauwe plekken zitten. Zul je zo in de war zijn dat je dood wil, maar dat ga je niet. Dood ga je aan een mes in je rug, domme pech of aan slordig dichtgeknoopte veters. Het is niet bang voor angst, iemand zonder angsten. Mensen zijn in wezen domme mensen. Ze zei, als je net zo kaal wordt als je vader, stroop dan je mouwen op. Durf te verliezen, lach er mee en luister nooit naar goede raad behalve die van mij. Ja. De grote Herman van Veen. Dinsdag komt zijn nieuwe album uit. Dat heet Dat kun je wel zien, dat is hij. En dit liedje, dat gaat regelrecht mijn hart in. Over zijn moeder. Mijn moeder zei. En moeders, zij zijn de wijste van de wereld. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boom van de Dikke Vandalen met het woord van de week. Jaco de Kraker zit achter het taalloket van Onze Taal. Dick Jans uit Amsterdam met het vergeetwoord. Boas Kok en Karel Gerlach van Goldband over hun album Betaalbare Romantiek. En René Appel met de TNA van Max Verstappen. Het woord van de week. Hem wordt wel eens gevraagd of hij weer een mooi woord van de week heeft bedacht. Daar reageert Ton den Boom, de hoofdredacteur van de Dikke Vandalen, scherp op. Hij bedenkt ze niet, dat doen anderen. Hij verzamelt ze, bestudeert ze en dan pas maakt hij een keuze. Ton, welkom. Hiermee is toch zijn jouw werkzaamheden toch afdoende beschreven? Ja, absoluut. Heel correct. Ja, ja. Welk woord heeft iemand anders bedacht en heb jij uitgekozen? Dat is het woord minderentoceen. En minderentoceen, dat is een schertsende naam voor een tijdvak waarin spaarders minder rente, oftewel negatieve rente, voor hun spaargeld ontvangen. En in dit geval moeten ze dus niet zozeer negatieve rente ontvangen, maar ze moeten rente betalen aan de bank. Althans, als ze voldoende geld op de bank hebben. Dat is sinds 1 juli, geloof ik, het geval bij sommige grootbanken. Maar hoe komen ze aan dat woord minrentoceen? Als je het even uit elkaar haalt, min is het eerste gedeelte, rento het middenstuk en seen het derde. Ja, klopt. En het is denk ik ook wel eigenlijk een beetje een afleiding van minrente. Dat is in de bankwereld een vakterm voor negatieve rente. En het woord werd bedacht door financieel columnist Edin Mujacic. En die kennen we ook wel. Die heeft al eerder woorden bedacht die min of meer in eigen leven zijn gaan leiden. Namelijk het woord geldmoord voor geldontwaarding. Dus inflatie, zoals de centrale banken doen. En nulrentoceen. Dat woord heeft hij volgens mij een jaar of 2-3 geleden bedacht toen de rente naar nul ging. En eigenlijk is minrentoceen dus wel een logisch vervolg erop. Maar het interessante van dit woord is dat het gevormd is met het woord oceen, of seen, dat je kent uit woorden als holoceen. En eigenlijk sinds we leven in het antropoceen, dus het door de mens bepaalde tijdvak, zien we heel veel andere woorden ontstaan, zoals kapitaloceen, inflatoceen, neoliberaloceen en dus ook inderdaad minrentoceen. Dus dat seen geeft tijdvak aan. Want ik heb ook het pleistoceen, is dat ook nog een... Ja, we hadden het Pleistoceen natuurlijk, het Paleocene enzovoort. Er zijn heel veel geologische tijdvakken. Maar het aardige is dat dus die nieuwe woorden, die duiden geen geologisch tijdperk aan, maar eigenlijk een economisch of politiek tijdperk. Ja, grappig. Ton, we spreken elkaar volgende week weer. De meest veelzeggende quote van de week. Afgelopen woensdag luisterde ik op NPO Radio 1 in Langs de Lijn en Omstreken naar het radioverslag van Noorwegen-Nederland. Een wedstrijd die van belang is voor de kwalificatie van het Nederlands elftal voor de WK in Qatar. Vanavond spelen ze tegen Montenegro. Het verslag werd verzorgd door Jeroen Elshoff en Jeroen Gruter. En deze laatste beschreef de 21-jarige Noorse sterspeler, de spits Erling Haaland, die in de Duitse competitie speelt voor Borussia Dortmund. Maar ja, wat voor woorden geef je nu aan zo'n formidabele krachtpatser op het veld? Hoe vertel je dat hij sterk is en snel? Laat dat maar aan Jeroen Gruter over. Haaland is natuurlijk toch met zijn snelheid en zijn postuur. Het is een bulldozer, maar wel met een Ferrari-motor. Ja, beter kun je het denk ik niet uitleggen. Een bulldozer met een Ferrari-motor. Haaland had toen Jeroen dat zei al gescoord en schoot in de tweede helft. Gelukkig, tot opluchting van alles wat oranje was, tegen de binnenkant van de paal. Een bulldozer met Ferrari-motor. Dat is dat Haaland voetbalt, anders had Max Verstappen daar morgen nog een kwaai aan gehad. Veelzeggend wat Jeroen Gruter zei. De meest nietszeggende quote van de week. Vorige week complimenteerden we Cora van Nieuwenhuizen, toen nog demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat, over haar uitspraak over de reparaties aan de Haringvlietbrug, die ze Babyboombrug noemde, omdat de brug ongeveer even oud is als de babyboomers. En net als die babyboomers toe kunnen zijn aan een nieuwe knie, bijvoorbeeld, is de Haringvlietbrug toe aan revisie. En wij vonden dat prachtig gevonden. Maar het kan verkeren. Binnen een week noteren we een heel andere uitspraak die ze heeft gedaan. En dat was afgelopen dinsdag in Nieuwsuur, in een gesprek met Jorn Jonker. Hij stelde haar vragen naar aanleiding van haar vertrek als demissionair minister. Ze wordt voorzitter van Energie Nederland, zeg maar lobbyclub van de brancheorganisatie van energiebedrijven. Jonker vroeg haar of dat zomaar kon. Ze heeft immers kennis van wat er in het kabinet over energie is gezegd. Van Nieuwenhuizen antwoordt dan: voor mij is het belangrijk dat ik me aan alle regels die wij in Nederland met elkaar hebben afgesproken rondom lobbyen, dat ik me daaraan houd. Daarmee geeft ze natuurlijk geen direct antwoord op de vraag. Ze houdt zich aan de regels, die zijn vastgesteld, maar of het moreel verdedigbaar is lobbyist te worden namens een club die er belang bij heeft om te weten wat er in het kabinet over energie besproken is en waar zij dus kennis van heeft, daarop gaat ze niet in. Ze houdt zich aan de regels, maar het echte antwoord horen we helaas niet, dus is het nietszeggend. De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres: taalstaat@kro-ncrv.nl. In alle berichtgeving over de Taliban die Afghanistan hebben veroverd, is er iets waar Dorinde Smit duizendkunst over struikelt. De Taliban klinkt voor mij als één geheel, schrijft ze, dus enkelvoudig. Maar in de berichtgeving is het: de Taliban hebben veroverd. Wat is nou juist? We vragen het aan Jaco de Kraker hier in de studio, aanwezig van de taaladviesdienst van Onze Taal. Dag Jaco, goedemiddag. Is het de Taliban hebben Afghanistan in handen of de Taliban heeft Afghanistan in handen? Het meervoud is goed. Dus de Taliban hebben Afghanistan in handen. Het woord Taliban is een meervoud van een enkelvoudig woord talib. Een talib. Arabisch woord, ja. Dat woord is verder niet zo heel bekend. Dat gebruiken we eigenlijk ook niet in het Nederlands. Dus vandaar dat de vraag ook heel begrijpelijk is. Want we gebruiken eigenlijk alleen maar dat meervoud Taliban. En dan zien we ook zo'n groepering voor ons, hè, van mensen die, nou ja, die nu dus weer de macht gegrepen hebben in Afghanistan. En wat betekent talib dan? Ja, dat is een Arabisch woord dat iets als zoekende of zoeker betekent. En dan specifiek zoeker in islamitische geschriften, zoals de Koran en andere religieuze geschriften. Dus het betekent eigenlijk een theologiestudent. En op een gegeven moment heeft een groep van die studenten heeft zich verzameld en heeft ook wat politieke aspiraties gekregen naast de religieuze aspiraties. En die vormen dus wat we nu de Taliban noemen. Maar het is toch niet gek als we zeggen Taliban heeft? Hè? Nee, dat is helemaal niet gek. Gevoelsmatig. Nee, gevoelsmatig denk je aan Taliban, dus zoals je aan Al-Qaeda denkt of aan IS misschien. Hè? Ja. Dat zijn ook enkelvoudige begrippen. Dus je zegt ook Al-Qaeda heeft een aanslag gepleegd en niet hebben. Of IS is verder opgerukt, ik noem maar iets. Maar Taliban, ja, het is toch een ander, taalkundig gezien toch een ander geval. Het is een meervoud, dus het wordt ook in de media in principe. Ja, iedereen is daar consequent in, maar de vraag is natuurlijk heel terecht. En noem je dan één lid van de Taliban, spreken wij het dan van talibs in Nederland? Hoor ik dus echt nooit. Dat hoor je inderdaad nooit. Dat zou op zich kunnen, maar dat woord is helemaal niet ingeburgd in het Nederlands. Dus dan zeggen we toch een Taliban-strijder of een lid van de Taliban of iemand van de Taliban. Dus wij gebruiken het Nederlands of in het Westen eigenlijk alleen die meervoudsvorm waarmee we dus die groepering voor ons zien. Dus als je één persoon daarvan aanduidt, dan doe je dat op een andere manier. Ja, en als je Talib zegt, dan zouden wij in het Nederlands het meervoud vormen met een S, Talib. Ja, precies. Ja, dat speelt ook mee. Dat je Taliban, we herkennen dat helemaal niet als meervoud. Hè. Dat An is een uitgang uit een vreemde taal, die kennen we in het Nederlands niet. Dus vandaar dat we ook niet, al snel aan een enkelvoud denken bij Taliban. Maar dat klopt dus eigenlijk niet. Ja, ik heb er nog één vraag over. Is het met een hoofdletter of een kleine letter? Ja, dat is nog lastig, tenminste in die zin dat officieel is het sowieso met een kleine letter, want het is een religieuze groepering, in elk geval van oorsprong, en die schrijf je standaard met een kleine letter. En dus moslim of christen of hindoe of shiit of zo, dat soort woorden is allemaal met kleine letter. En dat geldt ook voor talib of taliban. Alleen in de media zie je het meestal met hoofdletter. En dat is ook begrijpelijk, omdat we dus weer vooral aan die groepering denken. Dus als je het met de kleine letter zou schrijven, dan zou het net zijn alsof je het over een willekeurig groepje theologiestudenten bij wijze van spreken hebt. Terwijl je bedoelt toch vooral die groepering. En dan is de hoofdletter weer niet vreemd. Goed, hartelijk dank, Jaco. Heeft u ook een vraag voor het Taalloket? Mail dan naar taalstaat@kro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Mocht u de afgelopen weken hebben gedacht, ze zijn dat vergeten, wordt helemaal vergeten. Maar dat is niet zo. Het moest even plaatsmaken voor het spelspel. Maar u bleef gelukkig vergeten worden opsturen naar taalstaat@kro-ncrv.nl. En vanaf vandaag lichten we er iedere week een woord uit waarvan een van onze luisteraars zegt, dat mag niet vergeten worden. Vandaag is dat Dick Jansen. Hij is 67 jaar, komt uit Amsterdam, oud-directeur van een welzijnsorganisatie en lid van de stadsdeelcommissie Westerpark voor GroenLinks. Dag meneer Jansen, goedemiddag. Goedemiddag. Voor welk woord heeft u een adoptiebewijs? Ik heb voor stampij het adoptiebewijs gekregen. Stampij? Dat hoor je inderdaad niet veel meer. Wat betekent dat precies? Nou, heibel maken. Het doet mij denken aan een driftkikker die in de supermarkt iets wil van zijn moeder en stampvoetend op de grond stampt van dit wil ik. En het was voor mij meer ook een associatie met ons purende Kamerlid Baudet, die ook heel veel stampij maakt. Maar je hoort het woord natuurlijk nog heel weinig. Het komt van het Middel-Nederlands, we hebben het even opgezocht, stampijen, dat geweld betekende en al in een tekst uit de 13e eeuw staat. En het staat ook in een etymologisch woordenboek van Kilian uit 1599. Daar staat het werkwoord stampijen. Op het adoptiebewijs, heeft u het een lange of een korte ei? Een lange ei bij mij. Ja, maar het mag ook met een korte ei, hè? Kijk eens aan. Ja, en u gebruikt het nog regelmatig? Ik vind het een leuk woord. Ik gebruik het. En ik weet bijna zeker dat ik het vorige week na afloop van de stadsdeelcommissie, toen we in het café nog even de plooien gladstreken, nog wel even gebruikte bij een collega van wat maakt hier een stampij. Ja, dat is heel goed, want dat is uw taak ook. Hè. Als u een woord heeft geadopteerd, dan moet u het blijven verspreiden. Wij kwamen het nog wel tegen in titels van oude liedjes. Bijvoorbeeld Een wereld vol stampij van Fred Haché en Barend Servet, begin jaren 70. En lezers van de jeugdboekenserie Bob Evers zullen nog wel het boekje Stampij om een schuiftrompet kennen. Maar we hebben namelijk in de redactie iemand die daar heel veel van weet, van Bob Evers. Maar er was begin jaren 80 ook een radioprogramma, Stampij, van de KRO op Hilvers. Dag Hanneke Kappen. Dag Frits, wat leuk je te horen dat op deze manier. Dat is 100 jaar geleden, joh. He? Volgens mij wel. Jij presenteerde dat programma Stampij. Waarom heette dat zo? Nou, stampij, in dit geval was het niet de betekenis heibel, maar wel de betekenis herrie en lawaai. Het was een heavy metal hardrock programma. Ja. En daarom heette het zo. Ja. En het was ook wel een beetje, want ik heb begrepen dat stampij ook wel een beetje gedoe kan betekenen. Hè? Dat beetje heibelachtig gedoe. Het was natuurlijk wel een opzienbarend programma, zo hard als die muziek was. Van 5 tot 6 beetjes in. Heb je die titel zelf bedacht in de tijd? Nee, die bestond al. Die was bedacht bij de KRO. Ze hadden mij gevraagd. Ik had net bij Farah's Popcaravan met de band White Honey opgetreden. En ze zochten iemand voor de woensdagmiddag om tegenover, of de dag erna, naast Alfred Lagarde te komen. Die het betonuur. Zeker, onvergetelijk. Onvergetelijk. Ja, en dat stampij, wat betekent dat nu nog voor je? Nou, het is voor mij geen vergeten woord. Want ik word er zo ongelooflijk vaak aan herinnerd. Nog steeds? Nog steeds. Het geloof je gewoon niet. Dus om de hazen klappen die bijvoorbeeld iets wil weten. Of titel van een lied. Of die een boek erover wil schrijven. Of een film erover wil maken. Ja. Dus ik word er heel vaak aan herinnerd. En ook in mijn werk. Ik doe veel dingen met dagvoorzitterschap enzovoort. Dan zitten er altijd meneren in de zaal. Waarvan je niet zou denken dat ze zo waren. Maar dat is dan wel zo. Die sluipen dan naar mij toe en zeggen, weet je nog? Keurig in het pak en die hebben vroeger naar Stampij geluisterd. Dank je. Wild headbangende langharige hoofden. Dank je wel, Hanneke Kappen. Goed om je weer even te spreken. Dick Jansen, had u ook vroeger heeft u nu een pak aan, maar ging u vroeger ook los op de hard rock? Nee, ik was niet van de hardrock. Ik was meer into Dylan. En er is natuurlijk ook wel wat stampij op dit moment rondom Dylan. Dus alles komt weer op zijn pootjes. Goed, aan u het woord om het aan u de taak om het woord weer goed te verspreiden. Heeft u een vergeten woord? Mail dat aan taalstaat@kro-ncv.nl. En als beschermvrouw Nelleke Noordervliet van het gezelschap van geadopteerde vergeten woorden het heeft goedgekeurd, dan krijgt u een adoptiebewijs. Ik weg ben voorgoed uit dat vak. Ik verkoop occasions en ik lease. Ik heb krasloten, chips en tabak. Ik verhuis meubilair en servies. Loop ik fijn met de zon in mijn rug. En ik rijd door een vol magazijn. Ik wil nooit naar het podium terug. Hoe zou het daar zijn als het straks weer begint? Wat voor sfeer zou er zijn in de zaal? Moet er net iemand langs als je zit? Zijn de mensen er haast allemaal? Dat was vroeger, maar nu doe ik dit. En bij ons staan de klanten centraal. Wat voor sfeer zou er zijn in de zaal? Ja. Wat voor sfeer zou er zijn in de zaal? Maakt Hans Lieberg nog steeds zo'n lawaai? Zijn er slotliedjes met een moraal? Die te lang zijn en ook iets te saai. Praat Dolf Jansen heel snel, maar versta je hem wel? Doet Van Muiswinkel Harry van Rij. Neemt Hans Steeuwen de koning aan haar? Wat voor sfeer zou er zijn in de zaal? Wat voor sfeer zou er zijn in Den Haag? In Maastricht of in Noordwijk aan zee, is de kleine komedie vandaag net zo leeg als de Kuip of Carré. Is er straks nog wel plek voor een Joep van het Hek met zijn grappen uit 1902? Wat voor sfeer zou er zijn in Den Haag, in Roermond of in Kolen? Zijn de mensen op zoek naar hun stoel? Als ik haastig mijn teksten herhaal, zin voor dat hogere doel. Ik wil terug naar het oude normaal. Ik verlang naar de sfeer van de zaal. De zaal. De zaal. De zaal. De zaal. Vorige week heb ik het ook al laten horen, maar het is de tekst die om nog eens vraagt. Geestig, schijnend en inventief met de grootte van het Nederlands cabaret. Waaronder Sanne Wallis, De Vries, Niels van der Laan, Jeroen Woe, Peter Pannenkoek, ze doen allemaal mee. En Arjen Lubach, Diederik Smit en Edo Schoonbeek, die schreven de tekst. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat? Goldband is een gipspleister voor handmatige verwerking in één laag. Handig voor het stucadoren van gipsplaten. De band Goldband heeft haar naam hieraan ontleend. Niet helemaal toevallig, omdat drie leden van de groep alle drie ooit stucador zijn geweest. Goldband komt uit Den Haag en bestaat nu 3 jaar. Hun entree in de muziekwereld mag je opmerkelijk noemen. De naam van de band hecht nog sneller dan Goldband. En de gipspleister Goldband maakt nu een eerste album. Het heet Betaalbare Romantiek. En ik moet zeggen, het is alsof ik ronddwaal in de geschiedenis van de Nederlandstalige popmuziek. In de studio 2 leden van Goldband, Band. Boas Kok, hij is 31 jaar. En Karel Gerlach, 27 jaar. Welkom, Karel, die naam. Ja. Ik struikel daar steeds over. Ja, ik niet. Hoe zeg jij het? Goldband. Goldband. Ja, dus het is Duits. Eerst Engels, dan Nederlands. Oh ja, Goldband. Maar het is een Duits merk. Ja, hè? Het is Duits merk. Ja. Heb jij die naam bedacht, Karel? Karel Gerlach? Nee, volgens mij was Boas. Boas? Ja. Boas, jij hebt hem bedacht. Ja. Hij zegt wat over jullie achtergrond als stucadoors, maar jij bent Boas niet heel erg lang stucador geweest, toch? Nee, niet heel erg lang. Maar ook niet heel erg goed. Maar het komt er wel vandaan. Ja. En jij, Karel, ben jij wel stucadoor geweest ook? Ik niet heel erg lang, maar wel heel goed. En dan is er nog Milo. Ja. En die is ook? Oh, ja, die was heel erg lang en ook heel goed. En heel goed. Ja. Oké, dus als ik probleem, kan ik hem het beste bellen. Dus als ik iets nodig heb. Als je gladde muren wilt. Als ik Maar nu denk ik bij stukwerk en gladde muren en gladde plafonds, denk ik aan gepolijst. Is dat jullie muziek ook? Nee, denk ik niet. Niet helemaal, toch? Ja. Het is niet helemaal netjes afgewerkt. Nee, het is wel redelijk rauw, vind ik. Ja. We gaan alle kanten op, dus het is niet heel egaal of zo. Nee, het is geruwd stukwerk. Ja. Zou je het zo kunnen zeggen? Kijk, je wil niet voor elke kamer per se gladde muren. Soms wil je een korreltje erin. Soms wil je een gek ornamentje hier en daar. Dus vandaar dat het niet allemaal helemaal glad gestreken is. Ik begrijp het. Ik heb het idee, dat heb ik al eerder gezegd, dat ik door de geschiedenis van de Nederlandstalige popmuziek dwaal. Maar zullen we dat aan de hand van een paar fragmenten van jullie album Betaalbare Romantiek doen? Daar gaan we. Het was een verre droom. Een geleefde dag. Een droge trui. Onder een regenjas. Lijkt op de laatste peuk. Net als de eerste slok, was ik je eerste keus, of je beste gok. Een van de hoogtepunten vind ik van het album, het nummer heet X. Ja. Waar gaat het precies over, Boas? Het gaat over je vorige relatie, het verliezen van je liefde. En dit is misschien wel, het couplet van Milo is misschien wel mijn meest favoriete couplet van het album. Ja, want zingt hij een droge trui onder een regenjas, een laatste peuk, een eerste slok. Ja. Wat bedoelt hij? Wat bedoelen jullie met die woorden? Ja, het is even goed zoeken, maar ik denk dat hij meer op zoek is naar iets vervangbaars of iets wat hij zichzelf in kon plaatsen van wat hij als persoon is geweest. Dus ben ik de laatste peuk? Ben ik zeg maar... Ja, precies. Welke betekenis heb ik gehad? Yes. Ik vond het heel, heel mooi onder woorden gebracht. Ja. Zijn het vooral, Karel, persoonlijke liedjes op het album? Ja, vind ik wel. Alles wat we schrijven, denken we heel goed over na. En we willen niet, zeg maar... Je hebt wel kinderwens natuurlijk. Daar zit het dus wel met een knipoogje, maar Daar komen we straks nog aan toe. Het album heet namelijk Betaalbare Romantiek. Ja. is die, je hebt Goldband bedacht, maar ook betaalbare romantiek, Boas? Dit heeft Henkie bedacht. Je hebt een bloemenkiosk op Den Haag Centraal. Ja. Henkie's Hoekie. En die heeft een slogan. Ja. Er staat betaalbare romantiek. En Karel en Milo zagen dat slogan elke dag richting de studio. Ja. En je dacht, dat moet het worden. Ja, uiteindelijk en weet Henkie dat inmiddels al? Ja. Henkie weet het. We hebben een shoot gedaan met Henkie. We willen de plaat ook daar gaan verkopen. Ja, hij verkoopt heel veel bloemen tegenwoordig. Hey, Karel, jij schrijft vooral de muziek, hè? Samen met Wieger, Hoogendorp. Met Wieger, en dat is de producer. Hè? Meer, hè? Jullie bestaan eigenlijk uit 3-4 man. We bestaan uit 4 man. 4 man, ja. En Wieger. Die muziek, is die er als je de tekst hebt gehoord? Of is er eerst de muziek? Hoe gaat dat bij jullie? Nou, vooraf werkte ik gewoon in mijn eentje, voordat we met Wieger gingen samenwerken. Dus maakte ik altijd opzetjes en dan liet ik het horen aan de jongens en kijken wat ze er, of ze er iets mee konden. Of en iets. Dan gingen zij dat teksten opmaken? Ja, zij gingen dan vooral tekst opmaken en dan later sloot ik aan. Want ik was dan bezig vooral met de muziek en nu ook met Wieger. Het verschilt heel erg, maar Wieger heeft wel met het nieuwe album heel veel nieuwe inbreng gebracht. Bemoeien jullie je dan nog met die teksten? Ja. Zeg je dan, ja, dat is leuk bedacht, maar zo wil ik het niet op deze muziek. Iedereen bemoeit met elkaar eigenlijk. Ja. Zoals wij ook met de muziek bemoeien. Ja. Leuk dat belletje hier, maar weg ermee. wat ik me afvroeg, ik zei, ik dwaal door de Nederlandstalige popmuziek. Ik moet heel erg denken aan het goede doel. Heeft dat invloed gehad op jou? In het begin niet, maar later wel. Heeft dat wel invloed gehad. Doe maar goede doel. Ja. In ieder geval de jaren 80, veel. Abba, al die invloeden. Het lijkt wel of het erin terugkomt. Ik was er al bang voor. Misschien wat te laat. Maar hier is het antwoord. Alleen voor jou. Dit is voor jou. Dit heb je verdiend. Ik val en sta op en heb niks meer voor lief. Dit is voor jou. Dit is voor jou. Dit heeft Milo geschreven toen zijn moeder is overleden. Ja, en, zeker. En dit is voor jou. Dus gevoelige, kwetsbare onderwerpen gaan jullie niet uit de weg. Nee, ik denk dat het belangrijk is om die juist te tonen. Ja, maar staat dat niet haaks op dat stoere imago van de stucadoors? Wat is nog stoerder dan je kwetsbaarheid tonen? Ouderdom of een ongeluk, de ergste ziekte of je hart is stuk. Met heel veel bloed of weinig lucht, je moet eraan geloven en dat is kut. Op de rand van om de hoek staat zij te wachten, ze verwacht me. Zij is listig, maar ik laat me niet gauw kisten. Lijkt ingegeven door corona, dit lied. Ergens wel natuurlijk. Requiem heet het. Requiem. Ze heeft natuurlijk veel statistieken geweest over hoeveel mensen er dagelijks doodgingen. Dus aan de ene kant heeft dat er heel erg mee te maken. Aan de andere kant hoort dood bij het leven. En jullie liedjes gaan over het leven en over de wereld waarin wij wonen. Ze kwam langzaam dichterbij en fluisterde zachtjes in mijn oor. Hou je nog een beetje van me? En ik zei, van hier tot aan de maan. Het is mooi, jullie bewegen met jullie hoofden mee met de muziek. Dat vind ik zo geweldig om te zien. Ja, ik ben trots. Dit is een erg mooi liedje. Het heet Ik haat je, maar het tegendeel is waar. Ja, zeker. Ik haat van je, kan het ook zijn. Ja, ik haat van je. Ja, precies. Maar juist die omkering maakt het heel spannend. We hadden het nog even over kinderwens. Ja. Maak je maar geen zorgen. Het komt allemaal wel goed. De ooievaar bezorgt ons morgen. Een mandje op de stoep. Wees niet bang dat het te vroeg is. Ik krijg mijn zaakjes voor mekaar. Jij wordt vast een goede moeder. En ik een veel te lieve pa. Stucadoors die alle kleuren van de regenboog gebruiken voor liedjes. En ja, een kinderwens. Is een van jullie al vader geworden? Nee. Nee. Maar die wens bestaat wel. Zeker. Ja. Ja. Nou, jullie gaan zo meteen naar Paaspop, geloof ik, hè? Ja, we gaan zo meteen naar Paaspop. Een van de weinige Nederlanders die niet naar Zandvoort gaan. Ik wens jullie heel veel succes. Boas Kok en Karel Gerlach van Goldband. En het album heet Een Beetje Romantiek. Betaalbare romantiek, zo heet het album van Goldband. Mannen naar mijn hart. TNA van een BN'er, René Appel. Voor het eerst in zijn carrière rijdt hij dit weekend een Formule 1 race in eigen land. Kan u eigenlijk niet ontgaan zijn. Morgen gaat coureur Max Verstappen in Zandvoort de strijd aan om de kostbare WK-punten op het circuit van Zandvoort. Met zijn grote rivaal Lewis Hamilton natuurlijk, voor meer dan 100.000 fans. Max Verstappen race liever dan dat hij praat. Toch kijken we naar zijn taal samen met taalwetenschapper René Appel. René, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. We beginnen met een fragment uit het programma Pep Talk op Ziggo Sport. Als ik gewoon een goede start had gehad, dan zit je niet in die problemen. Nee, dus daar ligt het uiteindelijk aan. En uiteindelijk, uit elke situatie kan je wel wat opmaken van... ja, je had eerder moeten remmen. Misschien had ik ook veel later moeten remmen. Dan had ik er juist naast gezeten, snap je? Dus dat, uiteindelijk, dat is nou helemaal zo. Ja, die crash was er en we gaan weer door. Ja. Wat valt je in het algemeen op aan zijn manier van praten? Hij praat soms een beetje hakkelig... Maar nu de laatste tijd praat hij veel vloeiender. Hij is duidelijk gewend geworden, hè? Dat soort interviews. Als jonge beginnende coureur was het nog haspelen en vertraging en door elkaar praten. Maar verder, redelijke prater. Je hoort natuurlijk dat hij geboren en getogen is in Limburg. En zijn zachte G. Verder zijn er geen Limburgse kenmerken hier. Hij komt uit Maasbracht, is hij geboren en getogen. Is Noord-Limburg, hè? Midden-Limburg. Of Midden-Limburg. Midden-Limburg, ja. En je hoort wel in dit stukje, dat is wel aardig, drie keer uiteindelijk, zegt hij. En dat wijst er echt op. Als iemand eenmaal zo'n woord in zijn hoofd heeft en het één keer gebruikt, dan ligt dat woord als het ware gebruiksklaar in je taalproductieketen. En dan gebruik je het nog een keer en nog een keer. Want vlak daarvoor had hij het ook al twee keer gebruikt. Jouw taalproductieketen. Zo, dat is een eigen bedenksel van mij, Frits. Ja, ik vind hem wel heel duidelijk. Maar wat mij opviel, dat er ook een bepaalde snelheid toch nu in zijn woorden zat. Dat hij misschien het tempo van zijn Formule 1... Ik vond het nog geen Formule 1-tempo, nee. Wat voor kind was jij eigenlijk? Hoe bedoel je? Nou, was jij een kind dat alleen maar met racen bezig was? Of was je ook heel veel bezig met vriendjes, gamen? Absoluut met racen. Ja, ja, zelfs op school. Ik had een kladblok, maar dan was ik alleen maar circuits aan het tekenen. Dus, Ja, uit een interview met het Jeugdjournaal van 5 jaar geleden. Waarom wil je dit laten horen? Er is een speciaal kenmerk aan zijn taalgebruik, namelijk zijn S. De S die maak je door lucht tussen je tong en je tanden te blazen. Hè? Hij maakt een S door zijn tong tegen zijn tanden te duwen. En dan... te doen. Zoals in het Engels de thick. Hij zegt dus absoluut. En circuit. Dit is dus, die lispel S, is dus, dat noemen ze een lispelende S. Lispel S? Dan lispel je, ja. Dat is anders dan de slis S. De slis S, dan druk je je tong tegen je verhemelte en je blaast de lucht aan de zijkant eruit. Hè. Probeer jij het ook eens, Frits. En doe dat bij het woord Frits Spits. Mijn eigen naam zeg je op de radio. Eerst met de gewone S. Spits. En nu met de... Nee, maar ik moet... Spits. Daar kom ik niet uit, René. En met een slis S is het Frits Spits. Ja, ja, ja, ik moet even denken aan de lispeltuut dat in Pluk en de Petflat... Die lispelt, denk ik. Ja, die lispelt, ja. Nee, Silverstone is altijd moeilijk zeggen, gewoon puur omdat we met demobanden rijden. Die zijn compleet anders dan de nieuwe banden wat we voor dit jaar hebben. En elke motor wat we hebben zit ook verschil in. Dus ik ben sowieso niet echt een persoon wat echt helemaal uit mijn dak gaat of zo met een overwinning. Drie stukjes achter elkaar uit programma's van Ziggo Sport... Ja, een speciaal kenmerk voor zijn taalgebruik. Hij gebruikt wat als betrekkelijk voornaamwoord. Waar in standaard Nederlands die gezegd wordt. Hè? Elke motor wat. En de nieuwe banden wat. En ik denk nog iets met dat. Het huis wat ze hebben gekocht. Ook dat zeg je in het Nederlands. Het huis wat ze hebben gekocht. Meester, is dit een kenmerk van het Limburgs dialect misschien? Niet van het. Limburgs is sowieso een verzameling dialecten. Mm-hmm. Hè? En met nog een soort standaard Limburgs daarboven, als het ware. En in bepaalde dialecten van het Limburgs, zoals in een dialect van het Maastrichts, wordt wel wat alleen als betrekkelijk voornaamwoord gebruikt. Dus meteen toch al handjes geven op de zondagochtend nog voordat je die wedstrijd moet gaan rijden. Absoluut. In een interview met Jeroen Pauw, dat is uit 2016. Dat is een vrij kort fragment, wat is hiermee? Hij gebruikt, ik heb het ook maar een kort fragment gelijk, maar eerder hebben we het ook al gehoord, misschien niet opgevallen. Hij gebruikt heel vaak het woord absoluut als antwoord. Dus ja, is er hem niet voldoende? Ja, absoluut. Of eigenlijk in zijn woorden, ja, absoluut. Ja, dan is het de absoluut zeker. Ja. It's just a bit more old school, of course, like Suzuka. So when you make a mistake, you can get punished. I have to say that I've done an incredible job setting this all up. First of all, of course, in hosting the Grand Prix, but also now how you look at the whole complex as a whole. Yeah, it looks very cool. Dat is een stukje dat we hebben geleend van de tv-show uit 2015. Zijn Engels is goed. Ja, zijn Engels is heel goed, ja. Hij spreekt werkelijk vloeiend. En hij gebruikt ook dat soort thema's. Dus looks a bit like this. En it's old school, enzovoorts. Maar hij komt goed uit zijn woorden in het Engels. Misschien bijna soms wel beter dan in het Nederlands. Maar dat komt natuurlijk ook omdat die racewereld... Hij praat alleen maar Engels natuurlijk, hè? Ja. Toen je een rondje reed op een gegeven moment... realiseerde dan hier is het gebeurd? Heb je dat... Tuurlijk, ja, natuurlijk weet je waar het is gebeurd. Maar ja, het kan op elke plek gebeuren, ja, natuurlijk. Ook weer uit dat programma Pep Talk van Ziggo Sport. Ik hoorde, ja, Jack van Gelder ook. Laat me raden, het gaat om één woord. Eén woord, ja. Natuurlijk. Ja. Natuurlijk gaat het om het woord natuurlijk. Weer van een strooiwoord. En dit was een kort zinnetje, hè, waarin hij 3 keer het woord natuurlijk gebruikt. Dus dat woord dat zit ook als het ware voor in zijn hoofd. En dat komt er elke keer weer. In die keten waar je het net over had. In die keten, ja. Het is al geprimed, zoals dat in de psycholinguïstiek heet. Vandaaruit krijg je weer allemaal simulaties door van hoe lang dat je op een band kan doorrijden. Dus je weet niet hoe snel dat ze zijn. Maar dat ligt aan veel factoren. Dat ligt hoe fit dat je bent. Ja, dat was uit Pauw in 2016. Opmerkelijk. Wat valt hierop? Hier zie je een verschijnsel dat je heel veel in het... niet standaard Nederlands hoort, namelijk het invoegen van een extra voegwoord, dat. Het is niet hoe lang je kijkt, maar hoe lang dat je kijkt. Niet hoe snel je gaat, maar hoe snel dat je gaat. Je hoort het veel tegenwoordig. Soms hoor je zelfs 2 extra voegwoorden. Hoe snel of dat je gaat, zeggen sommige mensen zelfs. Hoe snel denk je dat Max Verstappen gaat morgen? Mij te snel. Ja, ga je niet kijken? Nee, ik ga het niet volgen. René, hartelijk dank. De weg ligt open en voert ons naar Dr. Kelder & Co. Volgende week zijn we er weer. Goed weekend. KRO NCRV. Weekdicht 4 september 2021. Tata hoort in ons land bij de uitstootkampioenen. De zorg om de gezondheid is groot. Die weegt net zo zwaar als het lood... dat eindelijk zal zijn neergedaald in hun schoenen. Live Sport op NPO Radio 1. Berghuis met een voorzet en Gakpo, die moet erin, maar die gaat er niet in. WK kwalificatievoetbal op NPO Radio 1. Nu een goede voorzet geven, dat lukt en Klaassen, goal! Vanavond de tweede wedstrijd onder Van Gaal. Nederland-Montenegro. Live Sport op NPO Radio 1. Oh, daar was de kans! Je hoort het hier en nergens anders. Vanavond om 8:45 in NOS Langs de Lijn. Nederland-Montenegro. Het nieuws van alle kanten. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen. Speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding. Zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Wie is toch dat meisje op de nachtwacht? Blijf benieuwd. Ontdek nu alle kunst- en cultuurcolleges online of bij u in de buurt via vrijeacademie.nl. Forte zijn cool. Kom nazomeren van 4 tot en met 12 september tijdens het Forte Festival. Met theater, muziek, excursies of een buitenbios en heerlijke fortterrassen. Check het festivalprogramma op forte.nl. Powered by de Vriendenloterij. Start nu met de introductie kunstgeschiedenis. Vrije Academie. Blijf benieuwd. Bent u ondernemer en op zoek naar groeifinanciering? Ga naar geldvoorelkaar.nl. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. 1 uur.